most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 1 perccel, ja nem, 11 perccel. Jó reggelt kívánom mindenki, mindegy, 1 vagy 11 gyerekek. Viszont a nap jó híre, illetve nem biztos, hogy a nap jó híre, de megállapítottam, hogy világosodik. Bizony. Aha. Ma először ugye nem volt köd, hogy már tegnap se, és ma láttam, hogy úgy megint azt éreztem, hogy van remény. Igen, hogy mindjárt sötétedik, megint egyre hosszabb. Hát az baj, aztán rájöttem, hogy igazából 4 hónap is rövidülnek a nappalok, és ez kicsit elkeserített. De nem, szóval tényleg jó volt látni, hogy láttam, ahogy pirkad, és jön a fény, és arra gondoltam, hogy milyen jó lesz már majd ilyen 20 fokba indulni, és melegbe, és de jó lesz látni. Az eső áztatta a utcákat. Így van. Majd tócsákat a sarap. Erre előre pozitív. Mindenképpen gondolok rátok, és iszom már egy koktélt holnap este az egészségetekre. Feltétlen az elsőt, azt a ti egészségetekre fogyasztom. De hogy olyan jó volt, és én apró dolgoknak már úgy tudok örülni. Nekem már nem kell több. Hogy láttam, hogy jó idő van, meg láttam, hogy meleg van, és hogy világosodik. És mondom, de jó, még egy talán egy hónap, nem? Körülbelül. És akkor már világosabb. És az, hogy világosban jövünk dolgozni, az már ad egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen plusz löketet, vagy mit tudom ez én mit. Ez jó. Mindenképpen jó, igen. És hát letudtuk a forgatást is, Jánosra tegnap. Igen. Hogy... Megint hosszú menet volt? Vagy az hosszú volt, sűrű, 4-et veszünk ilyenkor 2 nap alatt, és azért az agyban, fizikailag, mindenhogy azért ez melós. Melós, de meg vagyunk, szolgáltuk a hazát, a tévét, a népet, és szerintem jó műsorokat készítettünk. Igen, jók voltak. Én nem voltam annyira elégedett magammal tegnap, én picit már kicsit fáradt voltam, hogy voltak csúszások, aztán ott erről beszélgettünk, hogy azért le tudja rabolni az embernek az agyát. Úgyhogy én már egy kicsit a végére már offos voltam, de nem baj, mert hogyha a dombi ott van, akkor igazából az embereknek meg se kell szólalnia, mert olyan szinte próbálj megállopni mindenkitől a showt. Mondom pozitív értelemben, hogy... Add vigye! Persze, érted. Hát számlát elfogadták a végén, úgyhogy semmi gond nincs. De persze, befogadjuk, hogy ez természetesen. Csak nem utalunk. Utalunk egy kicsit, ugye. De. Ja, jó volt, úgyhogy gyertek át a forgatunk. Szerintem már egyébként indul is valamikor, nem is tudom, a jövő héten talán. Majd megkérdezem. Igen, ilyen hamar. Igen, már a jövő héten nem tudjuk promózni, de nem lehet, hogy jövő után. Aha. Csak megvárnak vele. Csak megvárnak, ez az. Majd meglátjuk. Na mindegy, mi újság egyébként, minden oké, minden rendben. Minden. Hát veletek van semmi, mert egész napon. Nagyjából egész napot voltál, én este 9-ig ott voltam, vagy 8-ig. Úgyhogy sűrű volt, igen. Toltátok a haza szekerét, ez az. Hát helyes. Igen, vagy hát mondhatni. Ki miért tolta, az a lényeg. Úgyhogy nem, rendben volt egyébként, jó hangulat volt, semmi gond nem volt. Nekem az új emberek azért szimpatikusok voltak, tehát azt kell mondanom, hogy emiatt is érdemes lesz majd nézni a műsort, mert lesznek új arcok, és ők is tök jó fejek voltak. Igen, Svábi volt, nagyon jó volt. Igen. Igen, ő is ott volt. Jaj, de szeretlek. Szegénykévő meg volt kicsit még nem is illetődve, csak hogy tehát új volt még azért hát ez neki. Közétek beesni, tehát én annak idén is meséltem, hogy azért egyrészt kettőtök között van egy kémia, másrészt meg akik már oda járnak, tehát a Dombi a visszatérő vendégek, az nyilván tudják, hogy megy minden történet. Persze, elsőre azért nagyon gyors. Így kapkodod a fejed, hogy mi történt, igen, ki mondta, kit bántsak, kinek szúrjak. Egyébként az nem egy tévés morning show, tehát hogy ezt te is láttad, hogy itt független attól, hogy persze köztünk van egy kémia, de legkevésbé ez rólunk szól. Ez az mindenki bánt mindenkit. Persze. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett dolog, azért nagyon kis szelet jut egy-egy embernek. Pont egyébként szerintem attól is lesz jó egy műsor, hogy az ember így egy idő után észreveszi magát, hogy vegye magát is, hogy ez nem csak róla szól ez a műsor, hanem mindenki másról is, és attól válik jóvá, hogy hagyod a másikat érvényesülni. Mindenki alapvetően nyilván azért van benne a műsorban, mert valamilyen szempontból izgalmas, érdekes személyiség. Na most, hogyha nem hagyod a másikat kibontakozni, vagy nem hagysz a másiknak elég teret, akkor ez a fajta érdekesség vagy színesség nem nagyon tud előjönni. Márpedig itt azért szerintem mindenki külön-külön is megér egy misét. Sokszor, úgyhogy nem szabad túltolni. Na, meglátjuk a végeredményt. Nem szabad fullba nyomni a kretnét. Fullba nyomni, csak fél fullban. Nálunk viszont, hát ilyen érdekes dolog nem történt, de tegnap reggel beszéltünk a szinoníma szótárról. Igen. Csúnya szó már iskolásoknak is bekerült. Nekünk nincs ilyen szinoníma szótárunk, egyrészt gondoltam, hogy beszerzem, mégis csak tanuljon a gyerek, de rájöttem, hogy nem kell ilyet csinálni, ugyanis második osztályos lányom, a Panna nevet viselő, azzal jött haza, hogy apa, mi az a fás? Ó, Hát mondod, aha, gyere, édeske. Az kisfiam, hogy minden reggel korán kell apád, az. Így van. Gyere, életke, üljünk le a kanapéra, dumáljuk át a dolgot, hogy egyrészt honnan jön az ihlet, tehát hogy honnan sikerül. Azt, hogy a Majka viszi siker az én műsoromat. Mondom, gyere, üljünk le, tudok neked mesélni elég sokat erről a dologról, de hogy mégis honnan van ez. És hát kiderül, hogy a második osztályosok az osztályban van néhány olyan szülő, felfejtettük a dolgot, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélget a gyerekével a szexről. Mi is egyébként, de nem megyünk bele. Ez talán egy kicsit túl kendőzetlen. Tehát nálunk nincsen a bibe, meg a porzó, meg a izé. Vagy talán szofisztikáltabban, nem? Mert egy kicsit szebben mondjuk el ugyanezeket a dolgokat, tehát én azt gondolom, hogy az anya meg az apa összebújik, azzal nincs semmi baj, hogy ezt elmondod, mert egyébként úgyis meg fogja tudni előbb vagy utóbb. Azon kezdtem el gondolkozni, hogy ez a fajta szóhasználat, meg hát gyakorlatilag a szexnek ez a része, amikor már az orális kényeztetés megy, ezt szakmai szóval ki lehet ilyenkor reggel is mondani. Kinek kényeztetés, kinek meló? Így van, hogy áll a kérdés. Van, akinek meló, van, akinek keserve. Van, akinek keserve. Igen, de igény van rá másik oldalról, ezért megcsinálod, mert végig csak jó házastárs vagy, hogy ilyen mélységig bele kell menni, és ezzel a szóhasználattal, úgyhogy ment a terelés a dologgal kapcsolatosan, de hogy a lényeg az, hogy vannak olyan szülők, például mi osztályunkban is, meg nyilván más osztályunkban is, ahol ez egy tök normális dolog, hogy 8 évesen azt mondod a gyereknek, hogy az van, hogy a, hát anyuka. Igen, elmondja. Nem akarom folytatni, mert korán van még. És akkor mit csinálsz te? Tehát megpróbált kivenni a gyereket ebből a körből, hogy akkor édeském neked erről nem nagyon kell beszélgetni, vagy nem kell feltétlenül ezeket. De mit csinálsz, hiszen ugyan abban az osztályban jár. Mennyi idős most? 8. 8 éves. Na, tessék, hazajön 8 éves lány, előhoz egy olyan témát, amit te még nem tudtad, mertél felvetni egyszer se a brikán. Hát, azért már egész jó el. 10 éve már lassan föl kéne fejteni. Hogy vakarózol, egy kicsit vakarod a fejedet, támasztod a pultot, iszol egy kávét, igen. Nem, most mondtam neki, miután elhangzott a szó, mondom, gyere csak, anya, ezt ennünket is fog érdekelni. Hallod? Na? 8 éves. 8 éves. Mindjárt 50 én. Nem 40. Úgyhogy tök érdekes volt a dolog, hogy ezt a szülőnek kéne, vagy nem, szülőben kéne beszélgetni. Persze, nyilván, hogy ott, hát azt tudom, hogy ott, na de hogy ez normális, hogy nem lehet, hogy az én lányomat majd fölvilágosítja az anyja, vagy én. Hát az baj, hogy nem tudod búra alatt nevelni, tényleg, tehát hogy egyetlen nem is biztos, hogy ott azon van a hangsúly, hogy másik szülő beszélgetett a gyerekével, lehet, hogy valahonnan beszűrődött ez a dolog, valahol érted, számtalan helyen lehet érted, akárcsak, tudom én ért, parkolót keresnek is, és ez megkroszol. Tudod, és akkor így valahogy a gyerekben megragad, aztán otthon megkérdez. Lehet, hogy nál is úgy történt. Otthon megkérdeztem, mert hallotta valahol, nem, bárhol más. Konkrétan tudom, hogy osztálytársa. Hogy leültett a combjára, és elmondta neki. Ülj ide, Panna, és akkor és beszéljük. Én ez nem, szerintem nem a szex részéről. De sajnos igen. Mert föl is, tehát hogy el is magyarázták. Igen? Ja. Nagyobbak? Az idősebbek a gimibe? Nem. Vagy az általánosban? A szülők. Osztálytársai. Igen, rajzokkal illusztrálták a táblát. Mire bementem már, de 8-kor a szülő már ott rajzolt a tábla. Krétával, anya letérde. Bizonyos tekintetben nem is liberális vagyok, de hogy ennyire azért nem szaladnék előre. Hát, hogyha nem kívülről szüremkedett be valahogy így, parkolóhely keresés közben, amikor az utolsó kosárért veszeket. De még azt ki tudod magyarázni, tehát hogyha én azt mondom, hogy micsoda szopás ez, hogy nincs parkolóhely, akkor azt ott el tudod mondani, hogy hát ez azt jelenti most, hogy nem találunk parkolóhelyet, messzebb kell megállunk. Plusz említett sajátok, csak meg nincsen már mosoporban. Nincs, azt mekkora. Igen. Na, szóval, hogy ezt ki tudod magyarázni, de hogy konkrétan elhangzott az, hogy mi ez, érted? Hát előre szaladtak egy picit. Aha. Igen, ez előre rohanás. Mire fogják majd 10 évesen tanítani a gyereket? Bondage. Akkor már minden kategóriát. Sajnos nem tudok segíteni, nem tudok válaszolni a kérdésre, nem tudom, miről beszélsz. Minden kategóriát tudni fog a gyerek, igen. Hát benne is jött már haza valamivel. Azt hiszem. Mit csináltatok? Azt nem kell foglalkozni, vagy megpróbáltad elmagyarázni? Másnak a tornac utcára gondolom. Igen, úgy más zsúdorúhelyében. Igen, más kabátjában és más pénztárcájában. Mondtam, hogy ezt nagyon jól csináltad, hozd a többit is. Egy kis nem balettruháját hozta haza, nagyon sokáig dugdosta otthon az ágy. De aztán Balázs fölvett. Menj rá a bizsúra, az ékszerre, az órákra, minden, ami van. Tegyél a zsebre mindent, apádnak mutasd meg, majd itt. Szelektálok. Na, Digotime, ne szorokozz már. Patek Filipet. Tízes út elképesztően jó járható. Ilyenkor már kilométeres sorok állnak, süt is küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ilyen korán már friss közlekedés hírünk van a gyerekek. Ez milyen jó. A közelünkben volt valami irgalmatlan vircsaf. Azért tudom, mert hogy nem szoktunk nagyon kimenni, így kiszaladni papucsba, aztán megnézni az ülőjét, hogy éppen mi miatt szirénezik mentő rendőr tűzoltót. De nálunk, hogyha valaki esetleg Lőrinc út a környéken, akik a Lőrinc Center környéken, az írja már meg, hogy mi történt, mert sajnos nálunk elég gyakran fordulnak elő balesetek. De nem mindegy, nem is mennék bele, mert tényleg így nagyon komoly problémáról van szó. De hogy tegnap óriási szirénázás volt, de hosszú időn keresztül. Nem lehet, hogy Mészáros Lőrinc megvette a kerületet, most már saját kerület is legyen. És gyorsan. Ja, értett, most már van már csomó minden, és Lőrinc is az ő értet. Nem. Itt minden az enyém. Oké, Lőrinc? Nem, valaki rendben Lőrinc, tudjuk, hisz ez Lőrinc, köszönjük. Ha valaki vele párhuzamosan indult egy tenderen, és ezért ezt nem tudták meghatározni időben is. Ezért. De megtudták csak így. Így szokatlan volt a helyzet. Ha nem nyeretek a tenderet, megveszem a kerületet. Tendert. És így megvette a 17-et, vagy 18-et, bevásárolta magát. Mi nem vagyunk eladók. Na, mutatjuk, mi történt velünk. Tegnap Juli rovatát ismételjük. Jó, hogy egy kicsit mindenki ébredezzen, röhögjön. Tegnap Juli elmesélte, hogy kipróbálta a fekvő mozit. A fekvő mozit, ami ugye azért jó, mert elmész, dög lesz, négyen, családi egyel, leveszed a cipődet, fekszel és fekve nézel filmet. Ez az új őrület Budapesten. Juli elment, kipróbálta és elmesélte nekünk. Egy nagyon rossz filmet nézett, egyben megbeszéltük azt is, és hát megnéztük, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak egy ilyen fekvő mozinak. Jó, úgyhogy ez jön most, közben pedig mondom, hogy lehet jelentkezni játékra. Ha játszanátok velünk, akkor nyugodtan. Írjátok SMS-t, jó? Hogy állunk? 2-2? Kettő egy van. Jó, lehet jelentkezni. Nekem a péntek van, igen, és olyan péntek hangulatom volt, aztán eljöttem, hogy csak szerda van. Balázs Szabira megy, holnap mi leszünk ketten Ferivel, plusz vendégek, még telefonos izék, akárkik, mik ezek. A hocsi, mik ezek, paporok, és utána mi sem vagyok a következő héten. De mi pénteken bejövünk. Pénteken meg vagytok, és akkor azért mondom, hogy a következő héten. Ezért használtam a hét kifejezést. Mondjuk jó vagy, nem lehet megfogni. Nem, a kutyafálat, nem, még is. Hát érted, és még csak felhívtam meg a kávén. Én még egyet sem, úgyhogy megyek. Na, jönnek a tegnapi nap legjobb pillanatai, aztán jövünk vissza majd a hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 van pontosan. Hello mindenkinek. Mutatjuk akkor hát először a napslágerét, jó? Mindig ezzel indítjuk, így a hírek után. A 6 óra utáni perceket, mert hogy ezen a héten még van ez a játék, talán utoljára, ugye? Aztán véget, igen, aztán véget. Igen, Andy utána számolt. Andy utána számolt, és azt mondta, hogy állj. Stop. Nettóban még csak, de a bruttó. Napi 45 000, hát mit fog ezt szólni, Timi? Gyerek. Ne csináljátok már, ennek a kétszereséből meg kisfilmmel lehet nevezni kárba. Igen, de ma még van napi 30 000, úgyhogy vigyétek el, jó? Ez a dalocska, próbáljátok 10 után megtalálni. Ez ma a napslágere a Rádió 1-en. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. A betyárját, gyerekek. A mindenség itt neki. Szövegen nem gondolkodtak sokat. A Selena Gomez, de oda tette ezt a dalt. Hú, de oda pirított. Na, ezt találjátok jó, meg, ha... 30 000 jó az. Ha bírjátok gyomorra. Jó kis dal ez. Mirjátok, találjátok meg, jó 10 után Selena Gomez ez a dal címe, illetve ez a dal előadója. Kill Them With Kindness, ez pedig ugye a dal címe, és hát... tulajdonképpen. A rádió egy szlogen kell még hozzá. Szlogen kell, előadó dalcím, amiket elmondtam. Megfejtéseknél 10 000. Ugye úgy áll össze a 30, mert előadó dalcím, szlogen, és akkor meg vagy. Igen, de jó mind a hármat mondani. Egyszerre. Na, jól van, oké. Akkor mi van még? Közlekedésünk van még, ugye? Nézem, van több is egyébként. 50-es vonal, S50-es személyvonat, eddig 10 perc késés. Hmm. Nem tudom, melyik az 50-es vonal. De akik arra járnak, biztos, hogy tudják. Jó reggelt, a 10-es út elképesztő. Jó járható, nagyon jó, ez jó hír. Kistacsa M3-as 60-ig jó járható, trafipaxmentes, 3 fok van, az út mégis fagyis és csúszós. Szélvédős Feri volt olyan drága, hogy elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Viberen csönd, nyugalom, békesség. Egyelőre lehet mondani. Azt nézem, hogy egyelőre az van. Oké, köszönjük, ha van friss, küldjetek. Jó, köszi. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Na. Figyeljetek, megnéztem a MyInfo, igazából semmi drámai. Pici sárga. Semmi, itt fönt, itt fönt valami. Kivonal. Itt azt mondja, hogy Ózd, Miskolc, Tiszai késés 18 perc, az a legdurvább. Nem á. Tényleg? Hát fél, nincs nem, falevél, nincs, fa. Nincs fagyás. Mi történik ott? Igazság a Putnoknak! 18 percet egy mával közlekedő meg se érez. Tehát az ürül nagyon, és azt mondja, hogy úristen, de jó. Fütyörészve mennek be. Bizony. Meg is ráadásul süt a napocska. Csak mutatom arra fele. Arra. Sosem felejtem el, mikor először ilyen vasutas élményem volt, és Amsterdamba jártam. Az volt az első. Mert kigyerekkorom a vonatosszámot még nem nézett, hogy pontos, hogy nem Németország, mi itt ott. Te mit csinálsz? Én vonatozom. Igen, te mit csinálsz? Én sárkányokkal küzdök. És mondja a csaj a pénztárnál, hogy akkor siessünk, mert 6 perc volt itt a vonat. Leszálltunk ugye a reptéren, és mondja, hogy akkor 18 óra, 12-re. Aranyos, hogy baba, de itt tudod, honnan jövök, mert itt nem utás, hogy hallok-e rohanni sehol. Baba. 18 óra 1-re mondta, 18 óra 2-re mondta, 18 óra 1-kor még kinézek. Na jó, mondom, a hollandok sem mások, tehát sehol a vonat, belátsz egyenesen. 18 óra 1, mert hogy ott másodperce mutatják az órát egyébként, megjelent két küszi szempár. Mondom, ravasz, ravasz, de este gyerek vagyok, engem nem tréfáltok meg. Nem utáskodjatok már, bárhova mehet. 18 óra 50-kor feltűnt a megállónak a 18 óra 1 perc, 50 másodperc a megálló végén, és 18 óra 2-kor azt hallottad, hogy és kinyílt az ajtó. És négyen voltunk így Amsterdamot, és jártunk. Úristen, álmodó. Aha. Fél perced van felszállni, felszállsz, és a következő óra mutatja, hogy mikor van a következő megállón. Mondom, jó, egyszer bejött. Uh-huh. Jó? Van, na, most a hülyének szerencséje. És onnantól kezdve, Eindhovenben beszállsz le, mondjuk a Fapadosra mész, és Amsterdamra mész, ugye, és onnantól kezdve mondjuk 8 megállója vonatnak. És másodperce pontosan. Uh-huh. Ugye beletrafáltak. És ugye a harmadiknál még így röhögsz, a negyediknél már úgy nagyon, nagyon örülsz, az ötödiknél nagyon szomorú, vagy a hatodiknál meg eszedbe jut a Budapest Putnok, és rettenetesen szégyelled magad. És hogy visszafelé is működött. Igen, hogy picit ott még az elsőnél van remény. Másodperce pontosan 18 óra 2-kor beáll a vonat. Nem hittem el. Mondom, ennek az gyerekek, hát ez bóckodnak, nem tudom, hogy csinálják. Mindenkinek, minden más nációnak, más égbe, így a vasúti közlekedéssel kapcsolatban, de nekem konkrétan az éget be. Irgalmatlan dohányszag van, iszonyatosan meleg van, hiába lehúzva az összes ablak, ülök a műbőr ülésen, és emelgettem a kis combjaimat a rövid nadrágomban, és állandóan oda tapad a combom a műbőr üléshez. És várom, hogy végre farmos legyen, és leszállhassam. Akkor én is imádtam, csak hogy akkor nem nézted a késés. Tehát felnőtt fejjel jössz rá, hogy úristen, de tudják azért ők ezt, hogy hogy kell csinálni. Mert akkor mentél Balatonra, lóbáltad a kis lábodat, tök már értél, nagyon izgatott voltál, örültél, én is mennyit vonatoztam gyerekkoromban, nem volt kocsink. Hát úgy mentünk Balatonra, hogy már a Velencétől már tapsoltál, hogy mindjárt nem vagyunk, mindjárt nem vagyunk, ott még volt két és fél óra. Elsárgult képeket, igen, tudod, Siófokról, Leléről, Balaton fegyvesről. És mikor először meglátod a Balaton, hát az maga volt az ünnep, és akkor már tudtad, hogy közel vagy, bárhova mész. Megetted az utolsó falatot a kis felvágottas szendódból, amit anyu megkent neked otthon, zsömi, fasírozott a zsömiből. Így van, ünnepnapokon trapista sajta. Igen, de jó is ilyen volt. Csokis rudat. Kókuszrud volt. Automatával. Előtt már elolvadt, de imádtad. Forgós automatára emlékeztek, egy csomó ilyen rekesz volt benne, bedobtad, benyomtad. És vagy kijött, vagy nem. És egy ilyen nagyon hosszú ajtó volt, de egy fordult oda bele, hát ha befordult. Egyszer-kétszer volt olyan, hogy így mindig, amikor arra felejártunk, mindig belöktem az ajtót, és megnéztem, mert ugye úgy volt, hogy az ajtót be lehetett lökni, de hát nyilván a legtöbb helyes esetben nem volt ott semmi, de volt egy-két olyan alkalom, amikor ki tudtam húzni egy kókuszrudat, egy kis szendvicset, vagy olyat. Mert a kalahúz, akkor kicsit izgultál. Jó jegyem. Jó jegy, ajánlék, odaadták, túl voltál az ellenőrzésen. Kemény jegy volt. Az. Egy ilyen nagyon kemény kartonjegy volt annak idején, amikor mi gyerekek voltunk, és akkor azt meglukasztotta, mehetsz tovább. De jó volt. Volt egy hangulata. Jó is volt, igen. Hát most már az ember azért inkább kényelmes. Igen, meg szeretne odaérni. Autóba. Én nekem tökre bánom, hogy a gyerekeimnek nem lesz ez az élmény valahogy, mert hogy most tényleg, hát nagyszülők elviszik vonatozni, de nem azzal a rendszerességgel. Hát, a gyerek a szájtát vál a busz megállóba, és nem érti, hogy szórakozunk-e, vagy most érti, jó, jó, jó, na akkor üljünk vissza az autóba, tudod? Tehát igazából nekik ezek elmaradnak, és azért ez jó volt. Tehát, hogy ennek volt egy ilyen családépítő, közösségépítő hatása, nem? Szálltál le a hívről, szálltál át a metróra, a déli pályára, rohantál föl, szálltál lába fel a vonatra. Tartottad a WC ajtót, mert nem tudtad az alsó kiskart lefordítani. Igen, kiskart. Nem zárodott, érted, és lábbal tartottad a kakilás. Nagyon jó, jó volt ez, volt de ez. Basszus, de hiányz. Na, játszunk egyet, itt van már is a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Ó, de szigorú vagy. Laci, honnan hívtál minket? Budapestről 13. kerület. 13. kerület. Kivel játszanál, Lacikám? Mondjuk Balázs, ha már jó. Az utolsó napod a héten. Nekem az utolsó napom a héten, én nem vagyok holnap után, így van. Oké, hát mérjünk össze, amink van a játék keretében. Jó játékos vagy, Lac? Hát, majd kiderül. Kiderül, megnézzük. Na, Jani, számolj vissza. 3, 2, 1, fire. Na, itt vagyok. Kérdezel, Laci, vagy kérdezek én? Kérdezzél nyugodtan. Mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Mi a meló? Alapítványnál dolgozok, mint takarító. Reggel 6-tól délután 2-ig. Reggel 6-tól délután 2-ig. Aha, milyen alapítvány, mivel foglalkozik? Tudhatjuk? Szociális szféra. Szociális szféra. Aha, és ott takarítasz. És mit csinálsz hétvégén? Párommal megyünk, majd utazunk el. Na, tíz vonattal esetleg? Busszal megyünk. Busszal? Hova mentek? Lehet tudni, hogy... Esztergom, átmegyünk Bárkányba. Reméljük, jó idő lesz. Én nagy túrázók vagytok? Szoktatok menni? Kirándulgatni? Mikor, hogy? Mióta van párod? Most volt egy éve, január 12-én. Fiú, lány? Lány. Nem? Hát, mit tudja az ember? A mai világban, ugye, hát minden rá kell kérdezni. Nagy szerelem? Én azt mondom, hogy teljesen. Jó. Nincs gond. Egy ilyen erős, középszerű játék. Egy nagyon erős szerdai játék. Lacikám, jó voltál. Én voltam kicsit enervált. Úgyhogy megvan az ajándékcsomag. Ez egy Rádió 1-es ajándékcsomag. Nem voltál passzív? Igen. Nem, azért ezt nem lehet mondani. Köszönöm. Nyilván meglepett volna, hogy a Sláger FM-es ajándékcsomag lett volna, nem? Ugye? Abszolút. Felkavart volna. Tudunk kérni a Csabitól. Összezavart volna. Tényleg. Ha van olyan, olyat is kérünk. Igen. Még a Csabi van reggel? Azt szerintem igen. Egyelőre. Még bírja? Jó van. Figyelj, van egy plusz ajándékot, hallgass, megmutatom. Az ön nyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmény Expóra a Millenárison. Ja, azt hiszem, ez hosszabb. Ez egy ilyen interaktív sportkiállítás, Jani volt, szerette, sokkal jegyet adtunk már, szeretik az emberek. Jó. Gyerek van? Kipróbáljuk. Nincs. Akkor menjetek egy ketten. Igen, és szerintem egyébként a jövő héten is lesz. Még amúgy meg hétköznap is elmehetek, tehát Esztergomot semmiképpen nem mondjátok le, meg Bárkányt, mert gyönyörű szép városok. Így van, nem azt nem érdem mondani. Hallgatok rátok. Jól van, küldjük a csomagot, a Rádió 1-es ajándékcsomagot. Köszi neked. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ciao, ciao. Akkor mennyi? Na most 2-1. Nekünk? Nem, nekik. Ajajajajajaj. Nekik. Na feladtam a leckét nektek akkor, igen, kicsit. Én már gondoltam, elmegyek, akkor addig itt hagyom, hogy... Takarítsatok utánam kicsit. Csak a törődés. Igen, kicsit lehet utánam takarítani. 5 perc, pontosan 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt vagyunk is. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 9 perccel jó reggelt kívánunk minden Rádió 1 hallgatónak, itt vagyunk a Reggeli Show-val, és süt a nap, gyerekek, hát hosszú hetek óta először látni a felkelő napot, ellátni egészen a Várig nálunk itt a Hegyalja úton. Tovább is tiszta az idő, nincsen smog, úgyhogy nagyon-nagyon klassz. Hát ez a napsütés, mennyit tesz hozzá egy reggelhez? Hát hetek óta nem láttad azt, hogy felkel a nap, nem? Ködben bolyongtál a ködben, sötétben. Most már szerintem mindenki kezd nagyon fogyni ebből a szempontból. Tehát most már nekem is nagyon elég. Velem szemben el a Mátyás templom tornya ragyog. Gyönyörű. Igen? Gyönyörű, aha. Van mellett egy adótorony is, ez egy picit bezavar, ezért becsukom a jobb szemet. És a ballal csak egy gyönyörű szép templomot látom. Istenem, a Naphegytéri adótorony, hát ott dolgoztunk alatt a Zsülle. Aha. Szép Zsülle látszik is a sugárzás. Besugárzott neki. Úgy besugárzott neki, hogy azóta se bírja kihevelni. Igen. De tényleg jó, és eltűnt a smog, és tiszta az idő, legalábbis itt hát Budapestet mondjuk most, nyilván reméljük, hogy sokaknál ez a helyzet is. Így van. Nálatok is a város hasonló az időjárás. Talán ez a toronydarab egy picit bezavar, de hát gondolom még van egy pár, hát a főnök, pár, igen, pár tétel a kívánság listán. És... Bizony. Nem volt erkély, és majd csinálunk. Még kettőt. Mikor költöznek? Nem tudom, gondolom, lehet, hogy megcsúszott, bár ez nem csúszhat meg ez az épület. Még be kell rakni, még varázst a lovarda alá. Tehát még vannak feladatok, meg még. Jacuzzi. Igen, a lovarda az a probléma. A még varázst talán nem is annyira, de a lovarda az igen. Igen, meg még be kell vásárolnia. Gyuri bácsinak két és fél milliárd képekből, hogy legyen, lógjon mi a falon, legyen minek a falon lógni. Nagy emberek inspiráló környezetben szeretne élni. Munkácsi. Maradjon inkább a galériában, ha lehet. Jó, ide is jöjjenek már az emberek, amit láthatunk is tudok. Igen. Na, gyorsan egy-két SMS. Azt mondja, megláttam végre a felkelő napot. Hetek óta először, na hát hallgatóink is hasonló hangulatban vannak. Írjan a golyából az egyik kedves. Igen, játszatok légy szívű, ez Eufória című számból, mert ez az életérzés. Azt mondja, hogy persze, hogy a hollandoknál pontosára vonatot nem tud a sinekre potyogni a falevél, mert mielőtt leesne, még elszívják. A falevelet csak nem. Sok minden más igen, de a falevelet. Falevelet csak nem. Azt mondja, hogy... Micsoda, ki mondta Andynek, hogy a napslágere bukta? Ő kizárólag a fánkot szereti. Kés Mikor írta, hogy a tízes út jól járható, a szokásos dugó van, Marfer küldte nekünk. Hát mi korábban kaptuk, lehet, hogy azóta már bedugult. Reménykedett a hallgató, amikor elküldte. Mm-hmm. Aztán most már a szokásos dugó van. Na, 50-es vonal, S50-es személyvonat eddig 10 perc kés, és köszönjük szépen. Egyébként pedig a MÁV vonalán minden a lehető legnagyobb rendben. Úgy látszik, hogy ma összekapta magát a MÁV. Igen. Teljesen rendben van. De 20 perc késés. Na, a 18-ról 20-ra az nem... Az nem szám. Sok, igen. Jó reggelt, Balatonfüredről, Timike küldte nekünk egy gyönyörű képet Viberen, és abszolút... kell fel a nap, és ők is látják a felkelő napot Füreden, hát azért ez is ritka. És azt nézem, hogy valami. Jó. Na, most mindenki elkezdett képeket küldözgetni, mert mindenki örül. Hát gyerekek örülnek. Fel a fejjel, jó, oda is. Ja, oda na várjál. Ú, de rosszul néz ki. Jó, de nagyon rosszul néz ki. Hát akkor gondoljatok arra, hogy nekünk itt jó Pesten. Igen. Azt mondja, Zsolt írja, hogy örüljetek, Nyíregyházán ízesítik az utakat. Igen. Hát kitartás szerintem arra felé megy. Tehát így nyugatról jön, és akkor így keletre vonul a jó idő. Aha. Tehát, hogy így. Na, mutassuk meg a napslágerét, vagy közlekedjünk? Hát most közlekedtünk, akkor köszönjük. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkezz frissen az Orbittal. Leadhatod az időjárás támogatást is, mert az is volt benne, köd van Nyíregyházán. Na, mondják meg valamit még, na, és akkor ki van pipálva. Eső várható délután az északi, meg az északnyugati részen, viszont 10 fokok ország szerintem. Az jó. Na. Yes. Pedig mennyire drukkoltam, hogy hideg legyen, amíg elmegyek. Igen. Tudjuk ezeket a lövéset, hogyha te mész, vagy nyaralni. Szereted, hogy legyen kontrasztos. Igen, szeretem a szívtok, amit nem vagyok. Nem azért, hogy ő érezze, hanem amiatt, hogy mi szívjuk. Persze, hát, ennyi. Ja. Tudod, hogy nem jó elmenni, mikor itt is jó idő van. Mert akkor azt érzed, hogy kidobott pénzt. Igen, kimaradsz akkor jó elmenni, mikor hideg van, és akkor érzed, hogy neked jó. De most itt nekiálltok napozni, majd küldözgetitek nekem az ilyen 18 fokos napozós, teraszos, ebédlős, éttermes képeket. Nem leszek boldog. Legyen zimankó, hideg, hónos eső, és érezzem, hogy na neked most jó. Ezért tettem bele, hogy el tudtam menni nektek, viszont hideg van. Nézzeket a képeket, az infókat, SMS-eket, e-maileket, és közben fogyasztok egy kis koktélot, még az is egy picit jobban ízlik, nem? Minden. Kellemesebb, nem? Jobb egy kicsit, igen, látom, hogy majd ilyen ónos, köccitálásos reggelre ébredtek, gondolok rátok, hogy ott ügyködtök éppen a rádióban, és addigra már ott dél van, ahol vagyok, úgyhogy muszáj, gyerek. Egy szakad az eső Pesten. Még egy pinyakolát. Na, igen, megvolt az időjárás is, tehát tessék azért meg jól fölöltözni, de már jön a tavasz, ez a lényeg. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Csoki barnaság, leégésmentesen. Na, tegnap már beszéltünk róla félmondat erejéig, de most megpróbáljuk egy kicsit tudományosabban körbejárni a dolgot, abból a szempontból, hogy nem sokára felhívjuk Zaher Gábort, hogy mit mond egy toxikológus egy olyan videóra, ami ugye bejárta az internetet, és hát nem sikerült egyelőre senkinek hitelt érdemlően bizonyítani, vagy igazolni, hogy az észak-koreai diktátor féltestvérének a halálát mi okozta. Minden esetre láthatunk ugye egy repteret, méghozzá a Kuala Lumpuri repteret, ahol egészen megdöbbentő dolgok történtek. Ugye azt tudjuk, hogy szegény kémet hát valószínűleg eltették lábalól. A szemén keresztül. A szemén keresztül, hogy ki minek ártott, ki tártott, ez azért nem kezdjük el boncolgatni, mert Kim Jong-unnak igazából mindenki ártott, aki csak ferdén nézett rá. Tulajdonképpen a komplett katonai vezérkart, a testvérét, a családját, a feleségét, mindenkit eltesz lábalól. Csodálom, hogy még ki az a kosaras, aki jár hozzá meglátogatni. Dennis Rodman még életben van. Egyébként előbb-utóbb annyi mindent látott. Nem, túl magas, nem értek fel a személyhez. Igen. Nem tudták megmérni. Na most, aki nem látta a videót, annak mondjuk ugye, hogy a japán Fuji TV által bemutatott kamerafelvételeken látszik, hogy két nő oda lép, ugye Kim Jong-un féltestvére mellé, és hátulról valamit rátesznek a szemére. Ennyi. Ennyi történik. Leveszik, és eltűnnek. És nagyon ügyesen csinálják, abból a szempontból lehet ilyet mondani, az egyik balra, másik jobbra távozik, tehát hogy még ne is tudják őket követni. Tehát, hogy nyilván profik voltak. És aztán emberünk elveszíti a látását, szegény, hogy ez most részleges volt, vagy nem, nem tudjuk. De mire a mentő beér vele a kórházba, addigra már vége van. Úgyhogy előtte semmi baja nem volt. És hát valóban megrázóak a felvételek, amit látsz. Hogy atya úristen. Na most nyilván megfejteni nem fogjuk tudni, hogy hol tart egyébként ez a fajta dolog, vagy mennyire vannak ebben előre, vagy hogy fejleszt ez ki egy ilyen mérget. De mégis kíváncsi vagyok rá, hogy egy toxikológus gyanakszik-e ilyenkor valamire, hogy mi lehet, ami ilyen gyorsan felszívódik, bekerül a véráramba, pillanatok alatt meg tudnak vele mérgezni, és egy körülbelül durván 50 perc alatt halott vagy. Nyilván van egy csomó minden persze, tehát ez nem értünk. De egy Kuala Lumpur reptéren ilyen szemrebben és nélkül így likvidálni valakit minden féle gátlás nélkül, ráadásul egy sötét sikátorban való, nem egy reptéren oda megy hozzád két nő, és a következő pillanatban azért meg Kim Jong-un nem szeret. Hallott vagy, nyilván nincsenek illúzióink, nagyjából így történik, igen, nem? Igen. Tűvel szúrnak meg, repülőn találnak meg, leül valaki melléd, megvág valamivel, kész. Nem is odaállítanak egy légvédelmi ágyú elé, mert az ugye ezt is... Ah, jó, az a propaganda része, de ja, aki úgy végezte. Jó, hát persze, de az a Kuala Lumpur repülőtéren picit problémásabb lenne, nem? Behúznak egy légvédelmi ágyút, és aztán... Igen, nagyon komoly, de hogy az önmagában szemtelen a dolog, hogy nem hotelszoba, nem. Tényleg nem egy ilyen kicsit elzártabb helyen, hanem kamerák előtt a legnagyobb nyíltsággal. Ami érdekes, hogy a nők például, ahogy a kezükre kenték ezt az anyagot, vagy arra a rongyra, hogy ők nem haltak ebbe bele? Tehát van valami ellenméreg, ami téged nem bán? Hát vagy ezen a felületen azért vastagabb a bőr, hogy a tenyereden, igen, a szemem keresztül valószínűleg azért sokkal könnyebben bejuthat esetleg a véráramba. Nem tudom, nem vagyok toxikológus. Erre van Zahár Gábor, de te szerintem ők azért fel voltak rekészülő, vagy öngyilkos terroristák voltak. Nem. Most fog elkészülni a boncolás edzőkönyve. De én azt gondolom, egyébként mondom, tényleg baromira nem értek az, hogy simán csinálnak olyan mérget, ami úgy szívódik föl, hogy 2-3-4 óránből akár ki is ürül. Tehát, hogy tulajdonképpen még nyoma sincs. Hát azért ezeket, aki kicsit is ért hozzá előállítani, azért már nem olyan nagy kunst, nem? Bekerül a véráramba, okoz egy szívinfarktus, megöl, és mi 3 órán belül úgy szívódik föl, hogy igazából nem is nagyon tudják, vagy azt mondják, hogy szívinfarktus. Kapott egy szívinfarktus. Ja. Hát van ilyen, hát azért ez már történt sokszor. Megijedt a két nőtől. Igen. Aha. Nem tudom, tehát váratlan esemény történt vele a Kuala Lumpuri repülőtéren, és ebbe belehalt. Puff. Ne, velem már volt ilyen tájszalomban. Ja, hogy váratlan esemény. Én tukott szemmel várom a masszőzt általában, mert nem mindig kellemes a lát. Hát igen, szerencső, hogy téged nem akar senki lába alól ezt. Igen. Na, mindesetre meglöbbentő a felvétel, szegény, nagyon sajnáljuk, nem tudjuk a családi viszály okát, de mondom, hát nem is nagyon kell, hogy itt viszály legyen. Tehát a pali tényleg mindenkit. Aki csak ferde szemmel néz rá, az azonnal elteteti. Túl szolgalmas vagy, túl lusta vagy, gyorsan válaszoltál, lassan válaszoltál, nem válaszoltál. Igen, halott. Átaláltál, szembeálltál. Halott vagy, igen, nagyjából ennyi. Na megkérdezzük, mindjárt Zahár Gábort, ő mit gondol erről. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, hello! Jó reggelt, hello Gábor! Na hát ez egy érdekes helyzet, gondolom, a te szempontodból is, abból kifolyólag, ugye, hogy ez nyilván egy toxikus méreg. Láttad ezt a videót, amiről beszéltünk, vagy most hallottad? Hogy... Megmondom őszintén, nem látom a helyzetet, azt ismerem, de igazándiból, ahogy itt te is mondtad pont az előbb, azért a történelem ismer olyan dolgokat, ahol mondjuk utólag derültek ki, mondjuk bizonyos mérgezések, vagy például olyan anyagokra derült fény, amiről eddig azt gondolta a polgári toxikológia, hogy ilyen nem létezik. Tehát az egyik legeklatánsabb például a szempontból a Dubrovka színház volt, amikor Moszkvában, amikor a csecsen terroristák ugye elfoglalták a színházat, 31 néhányan, és akkor ottan mindenhol elpakolták robbanószerrel, és ugye azt akarták, hogy 300 körüli csecsent az oroszok bocsássanak szabadon, és hát nem, és elindult ugye a tárgyalás, és hát aztán volt egy túlszabadítási akció, ami nem ez a klasszikus berobbantjuk, hétlőjük, stb. Egy furcsa gázt nyomtak be ugyebár a színháznak a légterében, meg az lett a következmény, hogy meghalt az összes terrorista, és 121 néhány túsz is belehalt ebbe a történetbe, és nem tudta a világ, hogy miről szól ez a gáz, és kiderült, hogy ilyen szintetikus morfium származékot sikerült, hogy az oroszoknak előállítani gázhalmaz állapotban, amit ismerünk, ezt a fentanil nevű anyagot, csak éppen azt nem tudtuk, hogy ez gázhalmaz állapotban is elő tudják állítani. Most az oroszoknak ez sikerült, talán azért itt létezhetnek olyan vegykonyhák, teljesen kvázi titkosan, mert úgy értem titkosan, hogy katonai fejlesztések, amelyekről gyakorlatilag tud néhány ember, és innentől kezdve ugye annak a valószínűsége, hogy ez most egy kimutatható legyen, hát az eléggé limitált, hiszen egy olyan anyagot keresünk, amiről nem tudunk, hogy mi ez az anyag. Igen, hát most itt azt mondják a legfrissebb hírek szerint, hogy a két nőt egyébként felkészítették, és hogy már az most már kezd kiderülni, hogy valamilyen mérget kentek az arcára, és utána felkészítették a nőket, hogy lehetőleg gyorsan menjenek és mossanak kezet, a szemen keresztül, vagy hát valószínűleg nyálkahártyán keresztül, lesz pedig baromi gyorsan felszívódik. Hát a nyálkahártyák mindig is jó kaput jelentettek ugye a méreganyagoknak tulajdonképpen a felszívódásához. Kérdés ugye, hogy itt pontosan mik voltak a klinikai tünetek, mert abból valamit lehetne következtetni, hogy az illető gyakorlatilag milyen méreg miatt halhatott meg tulajdonképpen. De az ugye itt volt egy másik, ez a Georgi Markov féle esernyős gyilkosság, ugye, akit ricinbe tettek el lábbal, ugye a bolgár titkosszolgált az oroszok nagyon jelentős biztatására, akinek pedig a válliába, ez ugye 78-ban volt, belelőttek egy ilyen 1,7 mm átmérő golyóbista, még egy ricin nevű hatóanyag volt, és az ember úgy halt meg, ugye Londonban volt ez, hogy négy palat, hogy az ember, hogy semmi gőz nem volt róla az ellátóknak, hogy mi okozta az ő halálát, és utólag derült ki ugye a boncolás során, részben megtalálták ezt a golyóbist, részben pedig a ricint ki tudták mutatni, ebben a nagyon-nagyon golyóba kért pultjuk volt, és ugye a ricin az egy fehér típusú méreg, amelyik gyakorlatilag minden szervét az illetőnek tönkreteszi, de hát az sem ilyen gyorsan ölő dolog, de hát vannak olyan kémiai hazviselésben használatos szerek, amelyek viszont az intakt bőrről, vagy az érintetlen bőrről, nyálkahártyáról kiválóan felszívódnak. És hogy te is mondtad, itt gyakorlatilag hirtelen szívhalált kell, hogy az okozzon, mert ennyi idő alatt, mondjuk fél óra alatt, azért a szemrendszerek nem tudják úgy fölmondani a szolgálatukat, már elégtelenségbe se elégtelenség, hogy gyakorlatilag abba belehaljon, hanem itt valamilyen szívleállásnak kellett megtörténnie. Úgyhogy feltételezhetően van, milyen fajta méreg volt, vagy pedig olyan, ami az állatvilágban is jelen van, hiszen ott azért vannak nagyon-nagyon komoly csúcsragadozók, amelyek mondjuk olyan mérget, például tetrodotoxin tartalmaznak, ilyen például ez a kétgyűrűs oktopusztól kezdve, hogy a fugu, ugyanből sushit szoktak csinálni. És... Igen. Ha rosszul csinálja a szakács, vagy rossz napja van, akkor neked is rossz napod lesz. Igen. De azt se lehet véletlen, hogy a kis állatcsimogatóban nincsen nyílméreg béka. Hát igen, de például a nyílméregbéka is ugye a maga batraotoxinjával, hát ha belegondoltok, 8 pikogram proteső kilogram, és egy akkora nyílméregbéka, amit lehet látni hogy az állatkertbe, és hát ez egy 4 centis kis gyönyörű színű, valami ez a 10-12 embernek a halálához elegendő méreganyagot tartalmaz ugye a bőrfelületén. Szóval azért ezek is szóba jöhetnek, és ott nincsen hirtelen úgy segítség, hogy mondjuk akkor nekiállnak szakképzetten újraéleszteni, lélegeztetni, akkor bizony, hát ezekbe a történetekbe bele lehet halni. És hát ugye aztán ott vannak még a bakteriális toxinok, de hát azoknak a kialakulása, akár egy botulinum toxin, ha olyan mennyiségben kerül be, akár mondjuk a légutakon keresztül, tehát az nem ilyen gyors halál tud okozni, és itt mondom, ez a két dolog lehet, hogy vagy valamilyen a nálat eredeti toxin, vagy valamit előállítottak egy olyan idézőjelbetető egykonyhába, amiről nem nagyon tudunk. Azt mondják egyébként, igen, hogy egy vietnámi nőt, egy indonéz nőhöz mentek oda az észak-koreai ügynökök, és kenték be a kezüket, és a két szerencsétlen nő azt hitt, hogy kandikamerát forgatnak. Tehát, hogy ők ugye nem tudták, tehát nem ők voltak a bérgyilkosok, akkor csak mondták, hogy mossanak kezet. És azt mondták, menj oda, és öleld át hátul, és valamit így vicceskedj a szemével, vagy így kend rá. Csak a két nő, akit kihallgattunk, mondták, hogy hát ők ökkegyőrizetben vannak, hozzájuk oda mentek, hogy adtak nekik ilyen tompány batot, vagy bármit, igen, hogy akkor lehetőleg menjél oda, és egy kicsit humorizálj. Hát nem ők. Lehet, hogy csak úgy ezek oda mentek, de az is lehet, hogy ezek annak pontosan ugyanolyan beépített emberek lehettek, és kiképzett ügynökök lehettek, akik pontosan ezt a színjátékot eljátszva. Most ugye a közvélemény előtt azt mondják, hogy ők gyakorlatilag ártatlan utasok, akik éppen csak arra jártak, és valamennyi pénzecskért egy ilyen kandikamerás téfát valakivel megcsinálnak. Hát a fene tudja. Lehet, hogy ez egy olyan dolog lesz, ami kiderül, lehet, hogy ez is pontosan ugyanúgy titokzatos lesz, mint ugye a Litvinenko féle halálesetet, ahol azért még mindig azért többféle szálon fut tulajdonképpen a cselekmény tallium polónium ügyében, hogy a Yasser Arafatra is mostanában fölmerült, hogy a svájci tudósok, hogy őt is tulajdonképpen megmérgezték, vagy annó ugye Fidel Castro-t is ugye a talliummal a CIA megpróbálta eltenni annó lábbal, hogy később ugye hát Fidel Castro-nak ugye a bél daganata az mennyivel van kapcsolatban a régebbi talliummal kapcsolatos expozíciónak. Ezek ilyen örök titkok, és hát valahol ezek mögött valahol mindig is a pénz meg a politika úgy meghúzódik. Mondjuk Fidelt inkább tartósítani is kerülsz vele. Igen, figyelj el. Rosszul sőt el a CIA kísérlete, mert Fidel azért nagyon jól. Nagyon jól lehet. Látok meg az adagot, duplát. Gábor, a kiürülést ezt lehet valamivel gyorsítani? Mert ugye most itt az is felmerült, hogy a voncolásig mire eljutottak, addigra lehet, hogy már semmit nem találnak. Igazándiból, ugye, hogyha meghal az illető, ugye már pedig meghalt, akkor igazándiból már olyan jellegű eszközök nincsenek, amivel, hogy mondjuk utána csinálni egy olyan dialízis kezelést, ugye egy testen kívüli méregtelenítő történetet gyakorlatilag nem nagyon. Szóval, ha ez benne van, akkor ki kell tudni mutatni, még ha ez csak pikogramnyi mennyiségben is, és azért ma vannak olyan laborok, toxikológiai laborok, még azt mondom, hogy Budapesten is tök jó labor van, vagy Freiburgban, hát gondolom a világ más részén is tökéletesen fölkészült toxikológiai laborok vannak, ahol azért ilyen mennyiség, ugye pikogram, 10-12-en gramnyi mennyiségben is már képesek arra, hogy tulajdonképpen kimutassanak. Aztán kérdés az, hogy mondjuk egy ilyen boncolási eredmény, vagy toxikológiai vizsgálat, ez mennyire fog napvilágot látni, és mennyire lesz ebből mondjuk egy olyan nyilvános adat, ami alapján mondjuk hát valakinek valamit be kell ismernie, hogy kérem szépen, itt van egy ilyen anyag, és így tovább, vagy mennyire fog ez szépen úgy leülepedni, és aztán úgy elkenődik, hogy esetleg titkosítják magát az aktát, ami annyit fog jelenteni. Igen, hát szegénykém, ő már évekkel ezelőtt könyörgött a tesójának, hogy figyelj, haza sem megyek, meg nem csinálok semmit, csak ne ülj meg ne bántsál. Ő már nagyon régóta próbált ezt megbeszélni a testvérével, hogy figyelj, ha kell, haza sem megyek, meg én nem mondok semmit, csak ne ülj meg, mert már senki nem él a családból, csak mi ketten. Hát igen, ez ilyen Néró császáros történet, de hát ott ugye legalább ismertük ugye Néró császárnak ugye a sztárcsinálóját, ugye a Roxén az első bemutató, és róla szólt ugye a híres méregkeverőnőről, de hát akkoriban mondjuk Rómában legalább 180 méregkeverőért, akik ugye aktívan dolgoztak. Hát ő is szerette a magányos karácsonyi vacsorákat. Gábor, köszönjük szépen, segítettél nekünk, jó munkát. Köszönjük szépen, Gábor, csáó, hello. Nem pontos olvasom, tényleg, hogy már évekkel ezelőtt kérte, hogy nem áll. Csak igen, még kellene. Tesó, valamit akarsz, csak ne bántsál már. Nem, most mit ártok neked? Te vezeted Észak-Korát, meg lakom valahol van. Egyedül egy. Ne vegyél semmit karira. Most oké, nekik ne küldjél lapot se, ne érted? Nem, semmit, nem várok tőled semmit tényleg, csak. Nem normális. Szerencsétlen. Sajnálom is. 2 perc a pontosan 7:30 jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt vagyunk már is. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió Egyet és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió Egyet. Köszönjük. A 96.4 Rádió Egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kuki Show. Kuki Show. Élőben az igazi mai slágerekkel. Öttől hatig Kuki Live Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Kuki szabad akár a madár. Repülök! Ez a Rádió Egy. Igazi mai. Hey, what's up? This is Justin Timberlake on the radio. A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Hey you guys, this is Jennifer Lopez. Ez a Rádió Egy. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Good morning. Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió Egyen. Pa, pa, pa. Leültem a székre, gyerekek. Na, pácsit, igen. Miután meghallgattad a kedvenc számaidat. Mikor lesz karácsony? Sokat kell még aludni, Balázska. Sokat kell még aludni, szüli napig. Akarod ebbe a szobádba aludni. Sokat kell még aludni, amíg megint mondjuk a hánynékokat, apa. Apa, kapok meg itt az autót, a dömpel mellé, apa. Anya, anya, anya, kibocs kinyerek, nyarok bele mozsulát. Fosok a mozsulától, nem szeretem. Az van. Segítek, mama! Igen, na. Most, amit a Jani elmondott, így érzem magam, mert egy alacsony széken ülök. Igen. Viszont nagyon kényelmes. Annyira jó. Végre derék, nyugi, mi? Tapik vannak a tévében! Mikor lesz színes tévén? Nem tudom, melyik tinki-vinki lalapó. Na, minkor nézzük meg. Napslágere játékunk. 30 000 forintért 10 óra után tessék megtalálni a következő dalt. Figyeljetek! Ez ma a Napslágere a Rádió 1-en. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Na, drága hallgatók, még van egy pár nap, úgyhogy tessék iparkodni. Jó, ezen a héten zajlik még ez a játék, a Napslágere játék, 10 után, ha bármikor meghalljátok a dalt. Nyomás telefonálni, adásba kerülni, előadó dalcím és rádió egy szlogen. Jó, nettó 30, ahogy mondjuk, Andynek 50, nektek 30. Úgyhogy tessék. Tessék megpróbálni kihúzni a zsebéből legalább 30 ezeret, jó? Mici, azt hadd örüljetek, tényleg. Azt írja a honlapunk, hogy én úgy imádom, mikor debil gyereket játszik. Nem ilyen, tehát én ilyen voltam kicsinek. Tehát a kapám hazajött, igen, a Zillel, megállt a kapu előtt, akkor mindig kiszartam a kapuhoz, a kis gumicsizmámban, vagy mezítláb, és apa, mit hoztál? És akkor mondta, hogy jó, mit hoztam a gyulai kolbásztót valószínűs mögött. És akkor beszálltam, fölmásztam, oda mentem az ilyenek az oldalához, feléptem a kerékre, mert csak úgy tudtam egyébként felszállni. Igen, úgy, pontosan így, benyomtam azt az irgalmatlan gombot két ujjal, mert csak úgy tudtam, kinyitottam, beszálltam, és akkor az ülés mögött volt mindig neki becsomagolva kenyér, kolbász, meg Olympus narancslé. És imádtam, ott bent ültem a hatalmas zilnek a sofőrülésében. És de az egész itt tele volt mindenféle pakol, néztem, ahogy Japán visszapörgeti az órát. És leszívja a gázolajat. A lopott gázolajat beletankolja az ilbe, egy kicsit megszívja a csövet. Ennyire már nem tolta túl a dolgot, de és hát meg lepofozta a szomszédot. Soha nem felejtem el, hát nyilván a légkondit a hírből nem ismert, tehát nagyon kevés. Ablak föl, és mindig a kenyér egy picit meg volt száradva, a tetejét belül nagyon friss volt, és a kolbász már egy kicsit idézőben ugye izzadt, és akkor itt a mellé ezt a meleg Olympus narancslevet, de én voltam a világ legboldogabb gyerek akkor. Hát az nagyon jó. Olympus narancslé. Láttunk olyat, értem. Aztán vidéken. Amikor apám leszállt, akkor mindig így felnyúlt, megfogott itt a kis hólom alatt, és akkor így levett, és akkor bementünk, és megnéztük az Olin ön családot. Ugye, jó volt. Jó volt. 37-es szegénél baleset kerülni kell a régi 37-esen, 661-es küldte nekünk, M7-es 84-es kilométernél Balaton felé készülnek, fotózni vigyázzatok. És a 10-es út a szokásos reggeli dugó, vagyis ugyanaz van, mint mindig. Az elején jól indult, aztán utána dugó lett. Találtam a Facebookon egy nagyon izgalmas történetet, gyorsan elmondom neki. Van egy Kelemen Anna nevű hölgy, mindenki emlékszik rá. Hát ez még önmagában ugye tudjuk a múltját és a jelenét, de ugye a jövőjét... Én a jövőjét is sejtett. Nem sejtett, fogadjunk, hogy nem sejtett. Posztolt ugyanis egy képet Koncz Gábor Kossuth-díja színművész úrral, ő maga írja így, hogy találkoztak, és hogy micsoda igazi talpik férfi, hát természetesen a bulvár újságok utána mentek, hogy mi a sztori. Akár hiszitek, akár nem, azt hiszem 78 éves most Koncz Gábor, Kelemen Annáról pedig nem tudjuk, de úgy körülbelül van sejtésünk. Potencia növelő reklám fog forogni velük, vagy már le is forgott. Azt a mindenségi kettő. Koncz Gábor 78-esen azt mondta, hogy odaállok Annácska mellé. Hát Ferónak is volt ugye annak idején egy ilyen elhíresült. Egyébként alapvetően azzal, hogy ők ilyen típusú gyógyhatású készítményeket, nem is tudom, minek nevezik ezeket, reklámoznak, azzal semmi gondom nincsen, csak ez mindig azt érezteti, ugye, hogy te még szeretnéd, de már nem olyan, már nem egy szabad szemmel látható összegre, és azt mondják, hogy tessék, mit tudom én. Prosztata, bármilyen készítmény. Csöpögés elleni készítmény. Ja, azt hiszem, hogy 20 millió. Egy országos kampány. tele van az arcod. De csak magával a kapszulával, óriás plakát, tévé. Hát rácsörénik Karesra, hogy szerint ez most elfogadó. Most tényleg érdekel, hogy húzz, játsszuk el a gondot, tehát 20 millió. 46 éves, tehát most, vagy mondjuk 60 nem, évesen. Most megelőzni a prostata problémákat, most még a reklámfilmben egy üde, fiatalos férfi lehetsz, aki nem kell föl háromszor éjszaka, nem nincs állandó vizelési ingere, de ezek a szavak elhangzanak, előzze meg ön is a háromszoros vizelési ingert, fotózni kell, menni reklámfilmet forgatni, és aztán még futsz egy maratonon, és akkor úgy mutatod a kapszulát, hogy ezt szeded, lenne, és ezért nem vagy te veszélyezteted. 20 misi. Várja, a nyitókép az lenne, hogy alszik az emeletes ágyában tök nyugodtan. Igen, ugye? Lekászálodsz a kis pizsomádba, elmész, visszamászol, megint lekászálod, kétszer leesel, egyszer sámlira lépsz. Tehát, hogy lenne egy ilyen reklámfilm. Aha, 20 misi. Leesel, sámlira lépsz. Megint a picit megkúszott az egész kisgyerek. Meg úgy értem, hát az emeletes ágy, hogy fölépsz a sámlira, és onnan fölmész az emeletes ágyadra van. Visszamész, kicsomagolod a hálózsákot. De legyen ez az előtte után a dramaturgia. Én ezt tényleg ezt mindig szeretem. Tehát amikor ugye benn fekszem így az emeletes ágyon, természetesen fenn a hálózsákomban, a kis kék pizsamámban, amire ide van írva felülre, rá, hogy az Janika. Így a szívem fölé, Janika. Jó, és akkor látszik a kis arcom, hogy valami nagyon zavar így álmoma. Szürke a kép, vagy fekete-fehér. Nem akarok megint bepizsin. Nem. És egy felülök, és jó. És jó, kászálódok lefelé, és jövök le, mert ugye háttal kell jönni, biztonságosan csak úgy lehet lejönni az emeletes ágyról. Jövök le a létrán, és látszik, hogy a kis kék plüss, mert hát nyilván kék plüss, pizsama nadrágomnak a hátoldalán van egy egyre növekvő tócsa. Tehát egy ilyen folt, így növekszik. Nem megekre. Vagy bepisilve, az már nagyon megalázó, nem és vagy. Nem megyek, és egyszer csak így megjelenik mellettem egy... Egy ilyen felhő buborék, vagy nem tudom, egy felhő, és egy tündér, vagy egy ilyen angyal. Hozza a tablettát. Akinek így a mellein, amik szépen fejlettek, így keresztben van a felirata a gyógyszergyártó cégnek a nevével, vagy a készítő nyelvével, és így kinyújtja nekem így a felhőből. Na, tessék, 20 millió. 20 millió. Bevállalod? Ezt. Kettő írt is. Szóljon. Igen, az, hogy rád egy kicsit a reklám. Igen. Tehát a potenciál növelőnél is látod a Koncz Gábort, akkor azt gondolod, hogy neki már valószínűleg kell. Igen. Nem? Hát meg nekem... Kellemel annának nem tudom, hogy mennyire kell. Potenciál növelőnél amúgy sem lenne hiteles, mert érted. De nem, mondjuk egy prostata. De ott vagy óriás plakáton, ott vagy, hogy szüntesse meg a vizelési engert, ott nézel kicsit kétségbe esetten egy patikában, lát a gyereked óriás plakáton, hátba veregetnek a suliba a szülők, hogy Visi apu. Látom, nincs gond. Tehát most gondolj ebbe bele, mennyi, mi az összeg? Mit mondasz rá? Tehát mi az, amiért bevállod egyáltalán? Van-e az összeg? Mondta kettő. Most én mondtam a 20-at, de hogy mondtad kevesebbet, csak többet, csak érdekel. Mert ugye ráig tényleg az emberre. Hát, és ha az a reklám, amit az elején próbált, csak aztán ugye elmentünk más irányba, hogy fiatal vagyok, fikés, egészséges, ezt mondja a Jani, de tudom, hogy eljöhet az a pillanat. Hogy eljöhet az a pillanat, és én ezt szeretném minél tovább kitolni, ezért már most szedem. Hát ezt mondom én is, igen. De mondom, ott van a vizelési inger. A reklám. Háromszoros. Igen. Na, mert ez így felétek már lassan. Tudjuk nekünk már a B oldal, a második fele. Nem, de 50 felé kezdeném kapkodni a kapszulát azért, hogy ne legyen baj. Hát nem azt mondom, hogy van, csak előzzük meg a bajt. Hát ne legyen. Nekem ezek a picit hagyományosabb, igen, ezek a picit hagyományosabb, 50 feletti vitamin, meg tudod. Jó, az bárki vitamin, hagyjám, az bárki nyom. Tudod, tekerünk egymás mellett a kedves nejemmel, mind a ketten sármosan őszülünk, mind a ketten egyébként tényleg úgy nézünk ki, ahogy ki kell nézni. Jó, hát ez bárkiben is inkontinencia betét. De azt mondják, hogy János, egy szabad szemmel nagyon szépen látható összeg, egy gyönyörű ház, 30 millió forint, viszont egy éves nagy óriás plakát, reklám, minden kampány, hogy néha picit bepisílsz. És így fogod a betűnket. Mondjátok már össze, van az a pénz? Inkontinencia. Igen, és mindenki mondod, gyerekek, csak egy reklám, hát én vagyok benne a szereplő, hát semmi baj nincs. Ugye ezeket úgy szokták, hogy egy bizonyos országban fölveszik, és máshol adják le mindig. Tehát itt a spanyolt látod, a spanyolban a hollandot. Hány szlovák színészt ismerünk mi, úgy tudjuk, hogy a szlovák színészt. És aztán ha leszünk az elektet a saját országában, ez nagyon nem. De azt mondják, hogy figyelj, országos kampány, mint a 30 millió plusz áfa. Tehát 30 millió. Ha jó, de mindenkinek nem tudod elmondani, hogy ez csak egy szerep. De nem gondolja róla senki. Nem mondta, hogy nem gondolkoznál rá. Nem mondta, hogy nem estél a kísértésbe. Kicsit kellemetlen. Mondjuk, figyelj, mondjuk a protézis ragasztóig elmennék. Most elgondolkoztam. Igen, de az kevésbé tűnik reálisnak azért. Tehát ott azért tudják, hogy ez nincs baj. Amikor mész a szülőjére, és megnyomkodják a fogaidat. almát, vagy te már nem ehetsz ilyen? Nem, hanem igen, hát persze. És akkor olyan lenne a reklám, hogy mit tudom én, a gyerek megy reggel el, igen, puszit adjunk egymást, aki vagy, és akkor én izé egyszer csak észreveszem a tornazsákját, és utána szaladok felkapni, és a Mirek, a tornazsákat! Nem hallom a tornazsákat! Mennyi humorforrása lenne. Ja, tényleg, és látod. És a következő alkalommal pedig, így érted, reggel már korán kelek, szépen végig tolom a polatézést, és a Virág! A tornazsákod! Kész van! Engem most 2 évvel ezelőtt felkértek egy ilyen sampo reklámra, hogy nem vállaltam el. Az lett, az lett volna a feladat, hogy a plázában megyek ilyen száguldó riporterként, és akkor beültetek csajokat, hogy ott egy ilyen spontán hajmosást így végezzenek el. De nem nekem most sem. Rettetesen rossz volt. Igen, egy nemzetközi cégnek a képviselője keresett meg, hogy lekutatták, és hogy jó lennék, és hogy oké. És egy ilyen száguldó riporterként megállítom, tudod, kicsit úgy, mint a búza régen, ilyen vergesen leforgat, hogy lenne kedved beülni egy hajmosátja. És mondtak egy akkora összeget, hogy kicsit így, így megremegtem, de mondtam, hogy nem akarok száguldó riportelni, mert soha a büdös életben nem mosom le. Jó, ott a samporos sávú, ott a valás a samporos, jó, meg mosolját. Ültesd be, és akkor ott legyen egy ilyen kis rábeszélés, beülteted, és kérdeztem, hogy legalább azt, hogy mondtam, hogy ha nem ül be, akkor én beülök, és megmutatom neki, vagy raktok rá egy plakátot, mondták, hogy semmi humor, semmi nincs benne, csak be kell ültetni a csajokat, és akkor utána tükröt tartani eléjük, és de nézni, hogy... jó volt, vagy a legelsőjtok? Egy híres sampont, termék ismeri mindenki egyébként, és akkor mit tudom én, balra fésülöd, nincs korban, jobbra fésülöd, hóesés, és akkor megmutatod a csajoknak, hogy milyen jó. Mondtam, hogy nem. Köszönöm. Nem én vagyok. Pedig ezt is meg lehet volna csinálni kreatívan. Majd miért akar minden fellépés előtt fehér zakót? Miért nem akarja feketét? Nekem, de hülye, nem nekem kell zakót. Igen. Nem veszek föl feketét. Rettenetesen korpásodik a hajad. Érted, és így próbálod meg lepezni a fehéren. A fehér ugye nem látszik. És akkor utána felfedezed a terméket, és akkor egy ilyet képzelek el, hogy beletúrsz így a hajadba, egy fekete zakóban. Egy, nyilván ilyen szuper lassít, mint a házba. Tudod, ez a Death and Sparta. Ez körülbelül ez, bele szépen belesűntesz hajadba, így, aztán a kamerában nézel, és azt mondtad, kezdődhet a show. Szerintem van az a reklám, amit egyszer bevállalhat, vagy szerintem nincs baj. Most régen nagy divat volt azért hírességekkel reklámozni. Most már vagy nincs pénz, vagy nem költenek annyira, ritkán látok most már hírességet egy-egy reklám. De mondom, nem nekem kellett volna hajat mosni. Azt lehet, hogy bevállaltam volna. Egy ilyen nagyon közhelyes öltözőbe megbesülködsz, kivesz, belenézhetünk, adnak rád egy zakót, és indulhat a forgatás. Fú, de rossz, az nagyon béna. Az nagyon béna. De azt akkor rosszul. De persze. Csak az ügynökségeknek, meg ugye a nagy termékeknek nincs humorérzékünk soha. Tehát félnek. Lejáratja a márkát. Mindig ilyen nagyon hagyományosat, ilyen nagyon közhelyeset akarnak. Mert olyan, mint hogyha kigúnyolod a terméket. Igen. Hát meg azért most tényleg van az a pénzi korpás, hát. De azért egy... korpás hajreklámot bevállalni. Hát most se érzel valami. Ez meg a másik úgy, hogy nem korpás. Évek óta így élek gyerekeket. Kicsit néha lesöpröm a vállamba. Néha morzsaporszívóval rámegyek a vállamra, vagy a Viki megcsinálja nekem egy forgatás előtt. A konyhaasztal mellett itt érted, olvasgat, mindig csak oda megyek hozzá a zabommal. Bocs, lesöprök a vállára. Tök jó, hogy most... Hadd dusítsam. Gyerekek, hát egy megszólás, már meg is, hogy korpás hajam. Nem? Hát mi baj lehet, és még csak 8 óra. Akkor elmegyünk egy kicsit hírezni, meg hajat mosni. Hey, what's up? This is Justin Timberlake on the radio. A rádió egyen a legnagyobb a zenei változatosság. This is Jennifer Lopez. Ez a Rádió 1. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 8 óra után vagyunk pontosan 13 perccel. és gyönyörűen süt a nap itt Budapesten. Nagyon szép. Nagyon szép idő van, és állítólag mindenhol ez lesz. Mindenhol ez lesz, jön a jó idő, jön a tavasz, eső még ugyan lesz egy kicsi, de napról napra. Napról napra egyre jobban melegszik az időjárás, azt mondják. Így, ahogy mondod. Ugye? Pontosan. Kevés eső? Hát, ma mondanak még, a nyugat felől ráadásul azon egy csomó írták már Győr. Pápa ilyen helyeken esik, és ez állítólag erre. Nem már. Ez kiből jött ki az hang? És honnan? És mi volt ez, és honnan jött ez a hang? Na jó van, szóval, hogy napról napra egyre jobb időnk lesz, jön a tavasz, úgy néz ki. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Ha nem csak szolizni, hanem barnulni is akarsz. Na tessék. Gyorsan egy pici közlekedés, megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Azt nézem, hogy Szerencs utcánál jól lehet haladni, az M3-ason befelé köszönjük szépen, Viberen kaptuk. Egyébként Üllői úton kifelé a Pöttyös utcánál mérnek, vigyázzon mindenki. Ez is Viberen jött, Zsuzsa küldte nekünk. M6-os 88-as kilométernél Pécs felé van egy trafi, vigyázzatok. Valamint az 52-es úton Solt irányában Petőfi szállási elágazás előtt műszakhívás kamion vesztegel. Sűrű forgalom miatt nehéz kikerülni. Kamionos Tibort küldte nekünk. Köszönjük szépen, úgyhogy vigyázzatok. Vigyázzatok, nehogy bele szaladjatok. Újpesten az Árpád úton a Pólus felé a Hubay Jenő térnél két hölgy csattant a külső sávban, és ott is dugó várható. Úgyhogy vigyázzatok. A közlekedési hírek támogatója az Autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. Na jól van. Elmondtuk, átadták ezt az úszó stadiont? Jól láttam? A Duna Arénát. A Duna Aréna, ez a neve? Nagyon szép. Igen. Nagyon impozáns. Hát a képek hazudsz? Alapján, amiket láttunk. Ne, tényleg, ilyen csobogó víz van, mert én egy képet láttam. Most belülről mondod, hogy kívülről? Belülről. Úszodában nem baj egyébként. Belülről én egyetlen egy képet láttam, nem nagyon tudtam értelmezni. Gyönyörű nagy lelátó, sok ember fog elférni előtte a víz, és van egy ilyen vékony kis vízsugár, így a rajtkő mellől. Már ellopták az egyik csaptelepet. Valószínűleg egyébként ez történt, ami így csobog bele a medencébe. De jó, úgy, de jó lenne azt látni majd valamikor, valahol. Miben nem lehet be messzi jövőben. Én úgy tudom egyébként, hogy hát a most legalábbis a sajtóképviselőt például nem hívták meg, a tudomásom szerint, én ezt fent olvastam az interneten, tehát hogy volt egy hivatalos átadás, akkor átadták jelképesen ugye a hosszú Katinkának az intézmény kulcsát. És Katinka elúszott vele. Hát és utána volt egy ilyen bemutató úszás is. De ilyenkor félnek, azért nem hívják meg a sajtót, hogy a sajtó észrevesz valamit? Hát, vagy nem lehet, tudom. Hogy addig tart egy ilyen a kör alakú építkezés, egy negyeddel van kész, és azt mondták, csak így lehet fotózni gyerekek, mert ez a része már kész van. Uh-huh. Vagy itt ilyenkor mit nem tudom? Nem tudom, hogy mi az oka. Én még nagyon csalódott vagyok, megmondom őszintén, de mindig az, hogy én morgolodom, és akkor már kicsit az a szerepem, hogy itt nekem semmi nem jó. De láttatok egyébként az eredeti látványterveket, ami le volt adva, hogy mi épül majd ennek a helyén? Vagy amikor ez elkezdődött, vagy amikor ugye pályáztunk, akkor itt milyen látványterek voltak egyébként? De nem sikerült ugyanazt megvalósítani, arra célzol. Volt egy olyan, ami egyébként ugye londoni úszodára hajazott, ami tulajdonképpen átlátszónak nevezték, és az volt a látványterv, hogy úgy volt megcsinálva, hogy egy ilyen, hát hogy is mondjam, igazából egy ilyen finom U alakban indult volna az úszoda, úgy, ugye nem teljes U alakban, tehát ilyen félkör, ha lehet így mondani, és teljesen átlátszó mindenhonnan, gyönyörű. Uh-huh. Tehát egész egyszerűen gyönyörű volt az a látványterv, amit láttak, ez volt az egyik, hát aztán nem egészen ez valósult meg. Hogy ilyen könnyed üvegfalak lettek volna, és az egész azt mondja, hogy súlytalan, víz, átlátszó, gyönyörű, hullámzik, és megláttad a látványtért, és azt mondod, hát ide nekünk ilyet. És a 13. kerületi kis nyugdíjasok, akiknek beláttak volna az otthonukban a stadionból, az. Neked az smafu? Igen, aztán volt egy olyan látványterv. Üvegzsebuszoda. Igen. Volt egy olyan üveglátványterv, ami úgy nézett ki, lehet, hogy azt is láttátok, hogy egy ilyen hullám mögé dugta volna az úszodát, tehát az első gyönyörű. Fal az úgy nézett volna ki, amikor a víz hullámzik gyönyörű, és mögötte lett volna az úszoda. És hát aztán nem ez valósult. Nem tudtunk hullámot építeni. Ja, még egy picit megcsúsztál azért a kritikával. De várjál, nem, majd folytatom. Tehát, hogy, és, na most láttam a látványterveket. Nem ezt akarom. Kedvi dobolgom. Nem ezt akarom Rabbi. Mondani. Nekem Rabbi. Ezt nem tetszik, nekem azt tetszik. Jó, csak már kész van, tudom. Tehát, hogy és aztán, ami lett belőle, ide akarok kiukadni, hogy tulajdonképpen ugye ennek a vizet, a kecsességet, a könnyedséget kellene ábrázolni, amit láttál a látványterveken, és kaptál egy monumentálisan nagy, elképesztően ronda, brutális parkolóházat. Nézd meg! Hát így néz ki. Hát mert a kaptál a Duna kemény partjára éppen egy olyan parkolóházat, ami a földrengéstől egy picit így megcsúszott, van benne két ilyen hullámszerű képződmény. Na, de összehasonlítod az eredeti látványtervekkel, rettenetesen nagy, gigantikus, és mész a Dunán, vagy elmész előtte, akkor úgy néz ki, hogy ezek a pestiek P plusz, hisznek a P plusz szerben. Le kell tenni a kocsit, aranyom, álljunk be, aztán menjünk tovább tömegközlekedéssel. Egy rohadt nagy erőművet ide. Igen. Tehát a Váci utcában azért nagyon sok ilyen irodaház jellegű van, a Dunapláza is elég csúnya, és kaptál tulajdonképpen kicsit ki még egyet. Váci út így van. Úgyhogy kiirtottak egy csomó zöldet. Ja. Oké, meg kell építeni, de önmagában tényleg baromi gigantikus, baromi nagy, és semmiféle kecsesség, szépség, modernitás, semmi nincs benne. Nézd meg kívülről, hogy néz ki. Hát ez egy szörnyű irodaház. Nem akartam egy szörnyű parkolóház. Hát ennél azért már fantáziadúsabb dolgokat építenek, és az, hogy mennyibe került, meg hányszorosa, oké, nem orgolódjunk. Csak mondom, hogy ez a rettenetesen, egyébként ronda lehet. Hát ez nem egy szép, a vízről nézve. Hogyha szépre építik. Ja, hogy így olcsó volt. A 95-hány milliárdból. Azt mondták, hogy belefértünk a költségvetésbe, és idő előtt fejeztünk be. Az egész éves költségvetésbe fértünk be. Már milyen költségvetésbe fértünk be? Hányszorosára vagy négyszeresére emelkedett. Mondták, azt mondták, hogy idő előtt befejeztük, és belefért a költségvetésbe. Így van. Azt nem mondták, hogy melyikbe belefért. A többször megduplázott költségvetésének. Igen, az eredeti költségvetés többszörösébe, de belefért. Nem értek maximálisan egyet Balázsra, mert azt gondolom, hogy vannak ízlésbeli kérdések, meg van az, amikor megbeszélünk előre valamit, hogy jó napot kérnek a számlának, ez lesz a végösszeg, aztán kiderül, hogy aztán mégsem van, nem duplája vagy triplája. Tehát, hogy így. Na, de most mondok neked egy nagyon egyszerű dolgot. Például Lehet ez egy világszínvonalú. 2009-ben Rómában például nem építettek, okosak azt, hogy nem építünk semmilyen épületet, semmit nem költünk, illetve nyilván költünk, de a 90 nem tudom hány milliárdnak a töredék részét költjük el egyébként úszó világbajnokságra. És akkor azt mondták, hogy egy ilyen az egész versenyre összerakott, majd később elbontott, brutálisan modernül megcsinált, mobil medencékkel oldották meg egyébként ezt a történetet. Gyönyörűt építettek, kívülről színes fényekkel megvilágították, gigantikusan jól nézett ki, összerakták, úszott mindenki, vízilabdázott, ugrott hármat, és utána úgy, hogy van, szétszették az egészét, és lebontották. És gyönyörű, és olcsó, és tulajdonképpen egyszerű. És ugye utána mi marad? Valójában tulajdonképpen marad egy úszodád. Marad egy úszodád, ami nem baj, meg jó, hát legyen. A fővárosok közül mi büszkélkedünk a legkevesebb úszásra alkalmas. Hál' Istennek van. Persze. Hát nem fürdővel, hanem tényleg úszó medencével, az, ami nem állunk jól. De abban igazad van, hogy ennél mondjuk kevesebb elég lett volna, vagy ebből a pénzből lehetett volna hatot építeni. Ugyanakkor meg ott végre rendbe tették azt a ízét, a dagály, ott az az út, ami milyen népfürdő, ahol pont az Anna lakik, érted? Ott most nem lehet közlekedni már hónapok óta, és mindenki anyázik. De ott lesz egy szép sétány, talán egy picit jobb lesz a dolog. Csak azt akarja mondani Balázs ezzel az egésszel, hogy sokkal kifizetődőbb lett volna, az meg magyarosabb is lett volna, meg költséghatékonyabb, hogyha mondjuk körülmények a tetcsóban, és keresnek egy alsó polcot, ahol van egy felfújható peremű, ilyen, hogy hívják, 50-es medence, aztán a csalacik. Nem, talán egy kicsit végletesen fogalmazol. Ott a közelben a Duna, onnan átszivattyúzzák, érted? Igen. Én nem úsznak a Dunába. Nem. Három mobil lelátó kellett volna, érted? Na és? Jó, de hát most érted. Igen, nem. Hát, visszavonulósan. Tulajdonképpen mostanában azért már, akik fizes ilyen világbajnokságok, meg úszó ceremóniákat rendeztek, azok általában már ebbe az irányba mentek, hogy nagyon praktikusan, olcsón megoldani, vagy utána valamiféle turisztikai látványosságot létrehozni, amiért érdemes oda menni, megnézed, megcsinálni, és azt mondod, hogy hú, milyen egyszerű ötlet, nem is túl drága, és milyen jó. De egy ilyen batár komplexumot egyébként ennyi pénzért, ami ráadásul nem is szép, hát az embernek fáj a szíve, hogyha annyi ötletes építészeti megoldás van, hát akkor már tegyünk oda valamit, ami jó. Te láttad egyébként ezt vízről, vagy megnézted? Nem, a vízről még nem. Jusson eszedbe az, hogy parkolóház, és nézd meg így a vízről. És rá fogsz jönni. Egyébként tényleg a parkolóháznak szép. Hát nézd, inkább a ívek miatt. Ezt csak sajnálom, de nem elégedetlenkedem. Csak sajnálom, azt mondom, hogy basszus, hát azért talán a feléből, negyedéből lehet. Tehát volna valami, van egy ötlet, van egy kis spiritus, van egy szellem, és azt mondod, hogy basszus, de jól néz ki. Hát mondom a látványter, hogy átlátszó, hát gyönyörű volt. Gondoltam, hogy milyen jól mutatna még rajta néhány légvédelmi üteg, illetve álcázóhálom, egy picit az atlanti fal jutott róla az eszembe. És mondom, hát figyelj, nagyon szép kis komplexum, de hát, ja, ez úszoda? Hát figyelj, de most nem, tehát Ettől még lehet belülről egyébként végtelenül high-tech meg. Biztos, hogy az, mert az egész. Örülök, hát a sport létesítmény, ha nem stadion épül, én mindennek örülök. Ússzunk, ugráljunk, hát majd elmegyél is csobanok, ezért... leugrok kettőt a tornyról. Aha, toronyról kések, most löklek először téged. De előbb ne ugyanazom bele. Így van. Tűzünk csak a profi! Mert utána elvileg. Így van. Hát utána elvileg ezt átadják, nem? Tehát hát, utána megyek a kis testemmel, meg te is majd a nagyobb tested, de láztathatod, ott ázunk, szépen úszunk a nagy közönség utána, hát ezt igénybe veszi. Hát most olvastam pont, hogy valamelyik magyarországi stadionnál megcsináltak a fűthető pályát. Fűtik alulról. Hát ez megcsináltak brutál milliárdokat. Nem, nincs pénz üzemeltetni. Effektíve nem kapcsolja be, ott a hó szépen, a zónos, de nem kapcsoljuk be, mert az drága. Ott rohad el a rendszer önmagában. Horror pénzért megcsináltuk, majd elrohad, mert nem fűtünk, mert hát azért azt már bekapcsolni nem tudjuk. Mert hogy ennek rezsije is van. Hát igen. Ezt tudom, az ki kell fizetni, fel kell tartani, senki, üzemeltetni kell. Ez a horror pénzek mennek el. Kinek fűtsik a gyepet? Kinek a kedvéért? Nincs focista. Miért nem fűtitek a gyepet? Jóval, Lajos, hát érted. Azt mondom, hogy az úszóink ráadásul megérdemlik, mert aranyakat hoznak, igen. Ott vannak a vízilabdázóink, hát hál' Isten legalább, hát ismerik, hát nem úgy, mint a magyar futball, tehát, hogy valójában azért valódi kézzelfogható eredményeink vannak, hát kapjanak úszodát, meg ússzanak, meg rendezünk vízes VB-t, tök jó, tehát ez szerint semmi baj. Ott melegek úszhatnak majd? Kérdezem, mert most megint személyeskedve. Most miért kell megint személyeskedve? Szóban hozom már, mert olyan szemérves vagy most. Most éppen miért találsz meg már megint engem? Miért kell személyeskedni? Valamelyik úszodából kitiltották őket. A momból, igen. Ez egy érdekes. Mi történt? Várj, én csak olvastam, és azt mondom, hogy atya úristen. Azt hiszem, hogy Atlasz Sport Egyesület. Igen, Atlasz Egyesület. Igen, bejelentkeztek, hogy kibérnének hosszú távon az egyik pályát, hogy ott ők rendszeresen úszóedzéseket végezzenek, és akkor eleinte úgy nézett ki, mint hogyha ha menne, működne a dolog, csak amikor ugye a szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat átküldték, akkor utána hirtelen kiderült, hogy mégsem. Hát lehet, hogy már valaki írt egy Én kicsit messzebbről indítom a történetet. Minek a meleg úszó egyesület? Semmi melegekkel, nehogy valaki félrecsekem, nagyon sok meleg barátom, de én meleg vagyok, nem úszhatok egyébként normálisan valahol egy úszó egyesületben, elmegyek egy meleg úszó egyesületbe, ahol nem kérdezik meg a nemi orientációmat. Tehát miről szól önmagában a meleg úszó egyesület? Arról, hogy a hasonszőrűekkel szeretnél egy klubban. Tehát úszol, nem a szexuális identitás miatt úszol, hanem mert úszol. Nem iszunk egy sört. De én iszom veled sört, mert én meleg vagyok, te meg hetero. De lehet, hogy a melegek úgy értik, hogy a... Hát nem, jó, hát ő homofób, mit csinálják vele? Nem, Feri, de értem. Na most, ha kérdezem, jó. Szerintem a sör hidegei. Oké, tényleg nem értem, mert hogy egyébként szerintem egy meleg ugyanúgy úszhat, nem bántják, nem? Vagy homofób a magyar, és akkor ha kiderül, hogy meleg egy, akkor az úszószövetségben nem úszhat? Vagy akkor... Na mindegy, jó. És akkor nem engedték be őket? Nem engedték. Van, de csak miután már kiderült, ugye, hogy az egyesület az... Ez nagyon csúnya. Ez nagyon csúnya. Igen, jött egy ilyen fél levél, hogy sajnos már a pálya elkelt. Hogy keresenek magánúszodát. De mitől féltek egyébként? Tehát, hogyha egy meleg ember belemegy a vízbe, akkor ott majd most mi történik? Vagy akkor ott majd hát, ha ettől féltek, amit te most vélelmezel, ott azért ne, nagyon hát, nagy hát ez szörnyű. Hát ez szörnyű. Hogy zavarja a többi úszót majd az öltöző, vagy ott kergetik egymástől. Na most akkor jöjjenek a... Jó, akkor most... Vigyázz, mert ebben az országban nagyon már most már semmivel nem lehet humorizálni. Én hoztam fel a témát. Én így kedünk Amerikára, meg a létnácsokra, de itt kicsit elkezdesz megírni, vagy írjátok meg. Jó van, írjátok meg, akkor persze, szopogassátok, nem létezik. Tehát arra gondolsz csontok. Akkor, János, hogy vizes törölközővel csapkodj. Igen. Józsi! Ja, bocsánat, nem is atlaszos. Több minden nem értek ebben a történetben, de meglehetősen csúnya önkifejeződése azért ez a masszív nem. Magyar homofóbiának. Gyerekek, egyébként erről van szó, hát a magyar homofób. Tehát, hogy ez sajnos így van. Kevésbé toleráljuk, nem értjük, nem szeretjük. Dögölje meg búzi vagy. Vesszen a búzi. Nem, nagyjából ez a magyar mentetes tisztelet. Felire nézel. Valami legalább tízből egyszer felire. Tisztelet az egyébként számomra kicsit talán felvilágosultabb kis többségnek, akik azt mondják, hogy ugyanúgy ember vagy. Sokkal jobban zavar. Gyere, de nem olyan tekint, érted? Most ha ez ázik bele, érted? Mit tudom én, hogy mi van benne, hogy mi lakik ott? Semmi, ki van fésülve minden reggel. Várja, bekiáltok. Gyere. Halló! Van! Visszatérve még erre a momos indoklásra, mi volt az indoklás? Tehát megindokolták, hogy... Igazából azt nem tudjuk, de itt egyébként az a félelmetes, amit te mondtál. Döbbenet, egyébként nagyon szomorú. Hogy valakinek ott az irodán eszébe juthatott, az nem tudjuk, mi jutott eszébe, tehát nem csak a homofób magyar jutott eszébe, hanem az, amit te mondtál, hogy majd ezek a mi vízünkbe úsznak. Én idáig mennék a gondolkodásban. Én csak mondom egyébként, hogy attól, hogy valaki mondjuk nem vallja be, vagy nem írja két pólóra a hátára, hogy meleg vagyok, attól még te egy csomó meleggel úszol együtt az úszodában, meg olyan identitású emberrel, aki nem feltétlenül azt a vonulatot képviseli, amit te a szexuális orientációját tekintve. Nagyjából ezek a párbeszédek, mert Harry az nem jár, ez belebakterizálni nekem, az nem lesz, ez már ugrálják a segeseket, hallod, ha meg nézd meg a mellett. Ez belugrik, ez a felfor a vízházát. Elhiszed, hogy ezek a beszélgetések mentek a mondvezetésébe. Ha idején azt mondja, hogy beleugrik a melegbe a segeset, az nem fog nekem ugrálni a meleg vízbe, az érted, bármilyen, nálunk heterok úsznak, nem úszik a meleg, hanem ezt hallod, hogy tudod, szexualizálnak, ezek Marika, hát én ezt mondom neked. Mi csinálom, hogy az öltözőben aztán bemegyek, érted, azt mondja, hogy csak ugyanak, hogy szegények. Hát mindig tanul valamit az ember, egyébként. Mindig tanul valamit az ember. Szomorú, szomorú egyébként. Na mindegy, drukkolunk az úszóvébének, meg tényleg nem kesergés, csak olyan irigykedve visszatérünk egy filmadatra. Látom a nagy országok, nem is nagy országok, az olaszoknál, nem tudom, a németeknél, hogy olyan egyszerű, olyan olcsó, olyan jó ötletekből csinálnak, olyan baromi jó dolgokat, még mindig kicsit ebben a fura gondolkodásban, hogy nagy legyen, ronda legyen, monumentális legyen, sokba kerüljön, mako. Jó, hát a tényleg. Jut is, marad is! Értitek, hát valami szépet, egyszerűt, jót. Ócsót, nem? Hát jó, hát azt kéne nekünk, az gyerekek. Mindig nyögik ott az újra egyesítést, érted? Hát, hogy hol van már német? Hülye olaszok, hülye németek. Persze, hogy kell spórolni. Igen. Na mindegy, jó. Menjünk egy picit hírezni, aztán jövünk 8:30 lesz. Pontosan egy perc múlva. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók. Itt vagyunk, sziasztok! Hello! Egész jó idő lesz a napos parton, ahova mentünk. Napos part, Bulgária. 8 Bulgária. 12. Figyeljetek, egyébként én utána olvasom. Hát pont erről van szó, tehát hogy mindig úgy mondjuk ezt a Bulgáriát például. Én voltam egy pár éve, nagyon szép. És nagyon rendben. Hát ez már régen volt. Megcsinálták, ezeket nagy szociál szállodákat felújították, valamit elbontottak, és nagyon szép. Jó a tenger. Jó szállodákat építettek, megtanulták a vendéglátást, gyönyörű a tenger, jó a kaja, úgyhogy nagyon klassz Bulgária, és viszonylag olcsó. Tehát, hogy ott vagy egy másfél-két óra alatt fapadossal. 30 éve voltam Bulgáriában. De jó. Még háromszög alakú potyi budi volt két téglával. Két téglával, és így bementél, és nem értetted, hogy mit kell csinálni. Hát aztán nyilván felálltad magad, hogy a tégla az ugye a hazahigién és felszerelés. Igen, arra kell föllépned, és akkor hú. Igen, egyetlen egy hátrány van most, hogyha kimész, hogy sok a magyar. Aha. Ha. Van, akit nem zavar. Hát mit érted? Jó, de nem akar 3-4 napot. Csak a magyar. Szertizgetéssel tölteni. De ha elmész, igen. Tehát szerintem van, aki azért megy. Most nem csak nekünk egy picit más, ugye nyilván, de hogy szerintem sokan azért mennek nyaralni, hogy egy kicsit ne halljanak magyar szót. Meg egy kicsit úgy jó lenne, ha nem lenne annyi. De amikor ott sétálsz Bulgáriába, és akkor Marika, gyere már ide, öcskebe ment a víz. Öcskebe, megmondom, hogy csárulnak, nem jössz ki a vízbe, lila szá, gyere már ki a vízbe, öcskebe, úgy rád vennek, öcskebe, gyere már, itt a rádot az elérted, és sétálsz a Bulgáriába. Megmondom, hogy fújj már fel az a gumiart, azon már menj már a vízbe, mi az itt, sűn, mondom, hogy sűn. Jóska gyerek még, hát azért vagyunk itt. Jóska, hát az a tenger azért van, szaladjon már bele. Nem érdekel, jöjj már ki a vízbe, gyere már ki a vízbe, oda meg, hogy Hát, Azért jó volt gyors karácsony, hogy ezért értem, mégis jó volt, mert kötöttük tenger. Anyámnak azt az életbiztosítást, ez még szép helyre jöttünk. Mennyi a kóla? 1 euró. Iszom bizet, anyának nem az anyának. 300. És ez nem arról van szó, hogy tényleg senki nem vegye magára, de tud a magyar viselkedni külföldön. Ami a Hotel Szörből. Sokszor mi is megcsináltuk. Persze, már. De jó, de nagyon jó helyek ezek. Tényleg. Gyönyörű, tehát, tényleg gyönyörű, érdemes. És viszonylag olcsó, tehát tényleg nem arra kell gondolni, mint a Török Riviera 800 000-ért, jó áron van, és jó, jó, szép helyre tudsz kimenni. Tehát, mondjuk engem Albánia jobban érdekel azzal a pár ezer személyes bunkerrel, amit Enver Hodzsa épített annak idején minden kertnek a végébe. Vigyázott az ország. Na, gyorsan egy pici közlekedés. Fiumei kőbányai felé torlódás van, baleset. Az intelligens rendőrök micsoda? Hát nem bácsuk, őket dolgoznak, parkolnak, használják az egyik sávot, biztos igazoltatnak. Nagyon erős forgalom van az M3-os bevezetőjén, pontja küldte nekünk, valamint a régi 7-es úton befelé a Szoborpark után mérnek, közvetlen utána a benzink után a kereszteződés kellős közepén, ráadásul helyszínelnek is, úgyhogy vigyázzatok, köszönjük szépen! A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkezz frissen az Orbittal! Na, tudom, jó? Hogy mivel érkezel egy frissen? Akarok nektek mutatni valamit, viszonylag régi a történet, csak valahogy nem került nálunk ez szóba, viszont rettenetesen szórakoztató. És szerzáció, hogy egy ilyen szerda délután 3-4-9-es kis könnyedül az a történet. Antal Imre gondolt egyszer? Ugye volt a rusnyázós műsorvezető. A rusnyázós műsorvezető, akit mi fel is hívtunk, és megbeszéltük, hogy csak így tovább, ne hagyja magát megregulázni, mert elveszíti az értékét és az egyéniségét. Ő mondta ugye, hogy hát... Nem tudom, megkérdezünk majd nőket erről, hogy miért okosabbak, nem tudom, mint a russzább társai. Ugye, hát ez a téma. Na, felbukkant egy másik gyöngyszem, igazából. Használjunk monogramot, kérem, mert ő már visszamúlt a politikától, tehát hogy ez már az ott elterjedt egy kicsit, és már... Olvastad, visszavonult? Persze, visszavonult. Hajdúszoboszlói Városi TV készített egy interjút a politikai babérokra törő Drótár Adriennel, és hát ő ambíciókkal teli vállalkozó, aki egyébként politikai pályára szeretne lépni, és behívták, ugye, hogy a Magyar Gazdák és Polgárok Pártjának országos alelnöki pozícióját tölti be, jöjjön be a Hajdúszoboszlói TV-be, és mondja el, már önmagában ez a megfogalmazás és felkonferálás, mondja el, hogy mi a program, hogy mit szeretne, miért ez a párt szlogene az, ugye az Isten, haza, család, és Adrián bement, ugye, és hát megideologizálta, hogy miért szeretne politizálni, mit szeretne tenni a városért, és hogyan lenne ő, hát a közhasznára, hogyan válna a közhasznára igazából. Ő az, akit a képen látunk? Igen. Azóta egyébként visszavonult, te tudod? Persze. Igen? Visszavonult, igen, mert emiatt a beszélgetés vagy interjú miatt elég sokan bántották, és azt mondta, de miért? Ez rettenetesen szórakoztató, de mi nem akarjuk bántani. De csak ő nem annak szánta. Ja? Na mutatom, hogy indul egy ilyen percekben bemutatunk önöknek egy fiatal, ambíciókkal tele sikeres vállalkozót, aki rövidesen politikai babérokra pályázik. Stúdión következő vendége Drótár Adrien volt. Figyelmet a műsorvezetőre, imádom. Stúdió vendégem, Drótár Adrien. Köszöntelek nálunk. Üdvözlöm a nézőket. Egy fiatal, vállalkozó, hajdúszoboszlói, ambiciózus hölgyel beszélgetek a mai napon, de szerintem már sokan ismernek itt téged, Hajdúszoboszlón. Igen, ismert lehetek, mivel fogtechnikai végzettségem is van, és emellett Hajdúszoboszlón van egy ingatlan irodám, és emellett a politikai pálya is érdekel. Ha? Ezen apropóból vagy most nálunk, hiszen a Magyar Gazdák és Polgárok Pártjának lettél te az országos alelnöke. Honnan jutott ez eszedbe, hogy most más oldalról is megmutatod a tudásodat, magad? Igazából több érdeke is van ennek. Elsődleges célja az, hogy engem megkértek, mint Hajdúszoboszlói első alapszervezet elnökét, és ezután 2016. december 22-én lettem országos alelnök. Igazából szeretném megmutatni azt, hogy igenis tudunk az embereken segíteni, vannak céljaink, programjaink, amik nekem is tetszenek ebbe a politikai pályában, és úgy gondolom, hogy én is fiatal vagyok, és a jövő a fiatal generáció múlik, és miért ne vágnék bele, ez is egy lehetőség. Valóban ennyire mélyen érdekel a politika, vagy valami terelte felé téged? Igazából érdekelt, mert visz a jövő, mi vagyunk, fiatalok és az emberek, és igazából, ha tehetünk érte is van céljaink, akkor miért ne próbálnánk meg? Tehát van igen, céljaink. Van. Ez a párt, ugye Magyar Gazdák. képvisel egy olyan részét, ami régen ugye a Torgyán-féle irányvonal a gazdapárt nyomdokai haladtok esetleg? Tehát olyan mélyen akarjátok ti is a gazdák érdekeit képviselni? Vagy ez a pártnak mi lenne a szimbóluma, a nagyon feladata, a jövőképe? Igazából nem azt képviseljük a Torgyán József időszakát, de vannak benne azok az emberek, akik képviselték ezt az részt. Igazából a programjaink is hasonló lehet mondani, de nem az. Tehát teljesen más. Hasonló, de teljesen. Igen. Azért ezeket elemezzük. Hasonló, ugyanaz, nem ugyanaz. Nem más, nagyon más, ugyanaz, de nem. Zsordján úr nincs benne, de vannak, akik benne vannak. Szerintem valójában az egész anyag olyan, én az elejétől végignéztem, hogy igazából itt nem lehet, és nem is kell semmit így semmi, magyarázni. Csak meg kell hallgatni. Csak szavazni a következő választó. A programjaink is hasonló lehet mondani, de nem az. Tehát teljesen más, eltérő tőle. Mik a céljai a pártnak? Vannak céljai, programjaink. Elsődleges a mezőgazdaság fellendülése, és magyar embereknek magyar földelket szeretnénk. A másodlagos célunk pedig az, hogy a kis és középvállalkozókat támogatni, ezekben segíteni. A harmadik célunk pedig az oktatási rendszer. A fiatalok megint ide visszatértünk, úgyhogy igazából azoknak a támogatása és előrébb jutatásával. Igen, az iskolázottság az nem áll. Erős ellenzék. Egyébként én szerintem megrettent a kormánymédia, és azt mondta, hogy ajajajajaj. Legyen a taktika ellen. Mi legyen a taktika, Habony Árpád vásárstábot hívott össze, hogy megvan az új célszemély, akit ki kell lőni. És ami jó hír egyébként, hogy itt jelezték többen a hallgatók, hogy tegnap mi forgattunk, megjelent egy új hír, fent a hírportálokon, Adrián marad. Tegnap jelentették be, ez egy nagyon friss, cirka 10 órás hír, hogy ő marad. Azt mondja, hogy így van. Tegnap hoztál az Index. Drótár Adrián marad. Igen, meggyőzték valószínűleg. 8... Szükség van rád, Adrián. Ez egy 8 perces interjú, de hát ebből lehetne csinálni egy ilyen rövidebb összevágottat, ami 3 percben megmutatja az eszenciáját. Hát igen. Érdekes, vannak bizonyos internetes portálok, akik böngészik ezeket a vidéki televíziókat, és hát tényleg gyöngyszemeket lehet találni, nem? Adrián, édesem, mert is a riporternő is szép kerek kérdés. Volt például olyan kérdése, amire bármit válaszolhattál. Tehát ő így ad segítő jobbot a riportalajnak. Ez az igazi profizmus. De hogy mindent föltesz egyszerre, és akkor ott szépen elkezdett mondani. Bármire válaszolsz, nem már be is találta. Igen, egyébként én megmondom őszintén, hogy engem ez azért érdekel az ilyen típusú interjúkészítés, vagy az ilyen típusú elhivatottság, mert tökre irigylem az ilyen embereket, de tényleg. Tehát rám például nagyon jellemző az, hogy bármit csinálok, mindig az ember szétgondolja, szétszorongja, emészted magad, gondolkozol, tehát van mindig egy ilyen önmarcangolás, nem? És ő meg megy elő. Magaddal kapcsolatban jó szülő vagy, értesz a munkát, az jól csinálod, de minden nap egy ilyen önemésztő, önmagadról való elmélkedés, nem? Hogy jól csinálod, de mit csinálsz, hogy kéne jobban csinálni, emészted magad, gondolkozol. És vannak bizonyos embertípusok, akikben ez a fajta szorongás, ez egész egyszerűen nincs meg. És én irigylem őket. Nincs benne. Tehát hogy nem is akarja saját magától megkérdezni, hogy ez jó volt? Igen, hogy ez valahol egy irigylésre méltó tulajdonság, hogy megvan ez a fajta önbizalom, vagy az önmagunkba vetett hit, ami sok ember nem igazán jellemez, vagy sok ember nem mondhatja el magáról. Ezért nem? Pákot is. Mert hogy őt se frusztrál igazából semmi. Tehát, hogy valójában sokkal könnyebb. Nem? Amikor ilyen típus vagy, mert nem emésztenek azok a fajta önsorsrontó gondolatok, amik lehet, hogy megakadályoznak egy csomószor a cselekvésben. Én egy rakás munkát... Hanem, hogy csak úgy csinálni kell, menni és tenni, és végrehajtani. És könnyebb így. Nekem nagyon sok olyan lehetőségem volt, és tényleg most nem egyáltalán nem ferdítek, vagy hazudok, vagy túlzok ezzel a dologgal. Tényleg sok olyan lehetőségem volt, amit azért mondtam vissza munkákat, mert úgy gondoltam, hogy én azt nem tudom megoldani, nem tudom olyan színvonalon megoldani, amilyen szinten azt elvárják tőlem. És emberek jobban hittek bennem, mint én saját magamba, és egyébként ezek közül biztos, hogy voltak olyanok is, ezek közül a munkák közül, amiket tényleg nem tudtam volna megcsinálni, de hogyha ennyi bizalmam lenne, vagy lett volna valaha is, vagy fele ennyi, akkor Már na, előre, előre, ezt, akarom, ezt akarom mondani, hogy az ember tényleg emészti magát egy csomószor, meg gondolkodik. Meg, akkor már saját műsorom lenne a Spike-on. Ne, azért messzire nem egy saját műsorot soha nem lenne, csak maximum már ajánlottak volna valami műsorhoz hasonló képződmény. Nyilván, hát is értem, akkor ezért történt Bencére. De akkor érted, hogy mire gondolok, hogy egy csomószor ugye önmagad gátja vagy, mert ott vannak az önsorsontó gondolatok, és ezt kéne, nem kéne, kiálljak, mondjam, nem mondjam. Miközben van az a fajta lelkiség, amikor nem gondolkozol, és mész előre, és csinálod. A csapatban senki nincs, aki így megkérdőjelezné, hogy ő alelnök asszony legyen. Hát ne vicce, hát most nem tudom, hát az egyik megmondanád az alelnöknek, hogy ne legyen az elnök. Hát semben tetsz a dolgod. És... Tőle vetted a pecot, és megcsináltad nála a fogadat. Akkor meg igaz. Meg ha még menni kell a bal felső hatossal. Igen, még Adriennek van humorérzéke. Igen. És az volt, aztán én azt nem olvasom, hogy visszavonul, mert sokan bántották szegényt, és utána még sem. Mondom, meg tegnap 22:33-kor jött le a hír, azt mondja, hogy még egy hete sincs, hogy Drótár Adrien bejelentette, végleg visszavonul, nem folytatja tovább, kilép a pártjából. Azonban a magyar gazdáknál és polgároknál sem eszik olyan forróra kását, idézek ugye az Indexről, mégis marad. Mert nem szabad ennyitől megfutamodni. Nem, hát. Nem szabad ennyitől megfutamodni. Ez a politika az olyan, amik mindenhol cincálják az embert, meg minden oldalról támadnak. Hát nem szabad megfutamodni. Van új televíziós anyag is vele. Majd azt nem láttam még. Majd nézzél bele igen? Ezen az Index. Gondolom, hogy Index vagy 444 verzió megtalálták az újabb riportot a Hajdúszoboszlói városi tévében. Gondolom a bejelentést, hogy mégis maradok. Igen. Szét cincálják ők is. Igen. De értem, és az Indexnél sincsen, vagy lenne minden nap szerintem cikk, hogyha az összes cinikus, egyoldalú és rosszul informált cikk után mondjuk úgy azt mondják, hogy akkor kész, tovább, nem csinálom. Na jó, nem menjünk egy picit hírezni. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, illetve hármas ugrást játszunk a hírek után, jó? Ha játszanátok velünk, írjátok egy SMS-t, 311-111, ez az SMS számunk, 20-asról, 30-asról, 70-esről ugyanúgy lehet küldeni, jó? Jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk. A 96.4 Rádió egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kuki Show. Kuki Show. Élőben az igazi mai slágerekkel. Öttől hatig Kuki Live Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Kuki szabad akár a madár. Repülök! Please don't stop the music. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók. Süt a nap itt Budapesten, reméljük, hogy hát sok város, sok falu elmondhatja ezt magáról, hogy jó idő van, felszállt a köd, láttuk a felkelő napot, nem is kell így nagyon több február végén, nem? Az ember már ennek is örül, hogy, jó ez. Hogy kezd jó idő lenni, mintha szépen lassan azért így kezdene megérkezni a tavasz, emelkedik a hőmérséklet is, hány fok lesz? 5-12 ez a délutáni csúcs, de eső jöhet, egyébként tök érdekes, hogy sütött a nap, de az előbb esett kint az eső, tehát így a felhőt nem is láttad, Észak-Magyarországon lesz egy csomó eső még, meg zápor. Igen. Ennyi. Igen, a nyugati oldalon már azért úgy alakul, a keleti oldalon még láttuk a fotókat Viberen, amit küldtek a hallgatók, hogy kicsit még borúsabb, ködösebb az idő, de megy arra felé is a jó idő. Fölöttetek is van nap, úgyhogy kitartás. Jó lesz ez, pénteken pedig országszerte első. Köszi. Hát most próbálom tartani a lelket. Igen, pénteken országos eső, hétvégén újra hózápol. Érted, ezt látom már. Ennyi, emeljük Feri, emeljük, dolgozunk rajta, jó? Aztán jön János. És szombaton jön vissza a hideg. Köszönjük szépen. Nagyon fontos volt, köszi. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Csoki barnaság, leégésmentesen. Én is szoktam más nézni a telefonomon, mert Budapest és csomó városban van állítva. Azt nézed? Bizt jó helyen vagy? Nehogy aztán ja, valami ilyen messzi oroszországi ja, város nézik. Nem, már holnaptól eső. Igen, már este már ónos eső. Kölcitálás. Egér út befelé. Tavaszom. Egér út befelé már a pályától K.O. Dexi, köszönjük, hogy elküldted. Négyes koccunk van a Szilágyi Erzsébet fasoron, a Budapest szálloda előtt a Szél Kálmán tér irányában, belső sávban, nagy a dugó. Angi, köszi, hogy elküldted. Récságnál a szokott helyen van egy trafink, ott is vigyázzatok, illetve az M3-ason egy picit lassabb a bejutás. Nagyon-nagyon komoly baleset történt Felső Zsolcán, elterelik a forgalmat dugóban, valamint az M2-es 45-ös kilométerénél Pest felé vámellenőrzés, úgyhogy akit érint, az figyeljen. Nyugatinál 16 fok van, ja, a kocsi szerint, Csabika írta. Nekünk nyugatinál megy még ez az óra körbe, körbe nagyon régen nem jártam, valamikor felújították az eltűnt. Megy. Az ott van még, persze. Igen? Forog igen. Még, és mutatja a fokot, az időt. Hát ez egy emblematikus... Talán még dátumot is, azt hiszem. Emblematikus igen. Találkozó hely volt. Évekkel ezelőtt, az hosszú éveken keresztül kiválóan üzemelt. Most úgy látszik, hogy a Moszkva térnél nem sikerült ugye ezt megugrani, ott pedig csak egy sima, szimpla, egyszerű órát kellett volna mutatnia, időt, de nem sikerült. Most viszont működik, azt láttam, hogy megcsinálták. Helyrehozták, eltűntek az órák. Ugye? A brutálisan erős civil kezdeményezés itt is hatott. Addig-addig szikszalagozták és celluxozták fel az órákat, amíg végre az üzemeltető azt mondta, hogy eddig nem tovább. Bírtam a pofonokat, de most akkor már megcsinálom az órát. Én olvastam hírt, hogy megcsinálták. Én láttam egy fotót valamelyik internetes oldalon, hogy kiválóan működik, talán 15 óra 26 volt lefotózva, nem én tudom. Én már nem hiszek ezeknek. Oda kell menni a saját szemedre. Oda kell menni, meg kell nézni, mert én is, amikor olvastam, hogy persze beüzemelték és megint jár, utána beszéltünk erről adásban, rögtön küldtek a hallgatók néhány képet, ami megint az látszódott, hogy felragasztottak rá, aztán ezeket leszették. Hát lehet, hogy azóta újra nem jár, nem tudom. Fel ne se tudja. Ez egy pár napos. Nem, mondjuk tényleg egy vicc az egész, viszont nagyon megnyugtató, hogy a budavári sikló ismét közlekedik, és ez tök jó, mert egy órával ezelőtt építkezés miatt leállítottak. Azt nem tudom egyébként, hogy egy ilyen viszonylag rövid pályaszakaszú és teljesen zárt járműnél, vagy zárt simpályás járműnél, mint olyan sikló, hogy ott mi zavarhatott be. Csak még... húzita, hogy átemelték fölötte, nem, hogy rázva. Ja, tényleg. Mert ott, hogy a falevelek, ha ráesnek a sínre, az ugye nem zavarom. Hát üzemzavarot is lehet. Hogy szerettem nem, gyerekkoromban? Építkezés miatt. Építkezés. Lehet, hogy egy újabb szakaszt raktak le, nem? Hát emelték be. Hova? A zongorát, tudod, hogy nem, három munkácsi képet emeltek be éppen a tárgyalóba, ahol majd fogadják a delegációt. És két Van Gogh megérkezett. 3 millióért át kellett emelni a sikló, és akkor leállították. Ne, de ez már a Lovardában lesz. Hát az a várban, az a Same in English történet, hát az gyönyörű. Persze, volt. Bizony. Hát az egy évvel ezelőtt ugye foglalkoztunk vele, hogy nem tudom, ugye ilyen építési hálókat csináltak, ugye, és akkor leírták, hogy itt majd mi készül, meg mi lesz, meg milyen épület látható, a készen van. És odaírták, hogy Same in English, és ugyanez angolul. Ez van odaírva. Egy nyomdavezető azt mondja, ez van odaírva, nem kérdezünk semmit. Fölírjuk, same in English. Csak le volt írva, hogy felújítás, ekkor és ekkor van vége, ez és ez épül, milyen gyönyörű lesz. Alatta pedig same in English felirat. Hát igen, szerintem a tavalyi év legnagyobb sztoria volt. Nem kérdezünk, abból nincs baj. Hülyen mutatja egyébként a mai magyar mentalitást, nem? Ne kérdezz, mert baj van. Csináld, amit mondanak. Nem kell kérdezni. Ugyanaz angolul, fordíts le, írd rá. Same in English. Kérdezel, kirúgnak. Valamit esetleg furcsálsz, vagy kérdését vannak, abban mindig baj van. Ne kérdezz, csináld, abból nincs baj. Nem? Hát ez van. Ez van. Most megint volt van egy BKK automatán, ez megvan a kép? Nem, láttam. Egy kartondoboznak az oldalát szakította le valaki, arra van fölírva, hogy az automata nem fogad el papírpénzt. No paper man. No paper man. No paper man. Ne, ezek szenzációsak. Jó, hát akkor ne írd ki. De a szándék megvolt. Józsi, menj ki, írd ki angolul is, mert jön a turista, nehogy bedobja, mert nem kapja vissza no soha, nem követeli több pénzt, mérges lesz, hazamegy. No paper man. Hihetetlen. Az a jó, hogy náluk viszonylag közel áll a megoldáshoz. Nem annyira. Megdöbbentően sok ilyen sztori van. Valamelyik így csatornán szoktam nézni. Egy olyan, ilyen, hát egy dokumentumfilm sorozatról van szó tulajdonképpen. Amerika egyes városairól, illetve ezekhez a városokhoz tartozó mindenféle ilyen kis eseményekről, a város történelmehez kapcsolódó személyekről, meg az eseményekhez kapcsolódó ilyen tárgyi bizonyítékokról szólnak. És ez egészből számomra az derül ki, hogy az Egyesült Államokban olyan szinten nem történik effektív semmi, vagy kevés dolog, hogy minden egyes kis település olyan apró, jelentéktelen, hétköznapi dolgokhoz ragaszkodó, és épít köréjük fel mindenféle mítoszokat, és akkor itt van ez a kerék, egy Wells Fargo postakocsi szolgálat egyik járatáról esett le, amikor 1820, és ilyen halt jelentéktelen történnek nálunk, egy hét alatt történik annyi ebben a városban, hogy tele lehetne pakolni bármilyen múzeumot ilyen táblákkal. Same in English. Igen, igen. Hát az... És alatta meg a sztori, tudod. Kéne egy ilyen múzeum is, igen, ahol ezeket összegyűjtik. Tényleg, ahol ezeket a nem működő óra a Széll Kálmán téren, amit legalább egy NASA szintű vezérlőrendszere lehet, és a föld alatt konkrétan az egész Széll Kálmán tér alatt emberek szenet dobnak kohóba, hogy működtessék ezt az órát, olyan bonyolult a vezérlőrendszere, hogy hónapokig nem oldották meg. A Same in English történet, igen, ugye fent a várban. Szórakoztatóak. Egy idő után azonban az a baj szerintem ezzel, hogy kicsit rátelepedik, tudod? Uh-huh. És hogy azért is vagyunk szerintem mi ennyire kiéhezve egyébként jó hírekre, meg sportsikerekre, meg valami jó dologra, ami ebben az országban történik, mert egy idő után ez rátelepszik. És azt szólott, hogy ez nem működik, az túl sok, azt nem adták át, ez beázik, az felázott, ez annyi milliárd, az ennyi milliárd, és valahogy az az érzeted van, hogy nem igazán jó. És pontosan, de trombolja a közérzetet, ha egy ilyen van, röhögsz, de a 26-nál már azt mondta, hogy de jó lenne valami jó, nem? Vagy valami jó hír, vagy valami, amit átadtak, ami szép, aminek örülünk, amit közösen használunk, ami tényleg épül és építi ezt az országot. De a 26. ilyennél, hogy elmegy az életkedvet, hogy gyerekek, hát azt is láttuk. Fanyarra válsz keserűvé. És tényleg nem komoly rendszerről van szó, tehát nem egy három beállós, fűtött garázsos, villamos, remízes megálló al az utasokat, egy napelemes, nem tudom, betonfűti alulról, hogy ne fagyjanak föl és ne essenek el, hanem egy óra. És amikor azt mondta, hogy nem működik, akkor arra gondolsz, hogy basszus, ha ez nem működik, akkor érted? Tehát nem egy bonyolult dolog. Akkor mi? Nem? És ez úgy szépen, úgy telepszik rán, és ezt csak azt mondta, hogy jöjjön már valami jó hír. És a foci szerintem pont ez volt a baj. Ezért volt elképesztő siker. Meg ezért volt ekkora összekovácsolódás az országban, annyira ki van mindenki éhezve arra, hogy valami jó történjen, és valami, aminek közösen örülünk, és összeköt bennünket, mert itt már mindenki mindenkit mar, meg lop, meg csal, meg nem tudom, és állandóan ezt hallod. Nem történik sok jó. És ez erről is szólt a tavalyi foci, nem? Igen, ott tényleg össze lehetett ülni. Hogy ott aztán tényleg újra az volt, hogy úristen, de jó. Van valami, ami közös, ami nem szétszed, mint az olimpia, ahol nem. Nézd meg ezt az olimpiát is. Hát egy jó dolog, egy szép dologról lenne szó, az országok örülnek, vagy egységesen visszalépnek, és azt mondja Róma, hogy köszönöm, nem rendezünk, és elég volt, és eldöntik, és belenyugszanak. Vagy mint Párizs, Los Angeles, hogy igen, gazdag városunk, csináljuk. De ez, ami itt megy, és amivé silányult ez az egész, és ami lett belőle, nem? Hát ez megint annyira szomorú, és annyira borzasztó, hogy egyszerűen tényleg rátelepszik. Pedig egy jó dologról van szó. Nem nekünk, nem most, igen, szerintem, de maga önmagában, és mivé silányult, és mi lett, nem? Egy ilyen a hétköznapi ember megkérdezése nélkül 1000 milliárdok a fejed fölött pártpolitikai csatározás közben van véleményed arról, hogy mit akarsz. És a hétköznapi embereket is egyébként szétszakítja. Ha szépen, persze. Te ezt mondom. Meg lehet előzni. Akar az ország, vagy nem, gyerekek? Mondjátok el, tessék elmenni. Úgy döntött az ország, legyen. Megcsináljuk. Úgy döntött az ország, ne legyen. De megint, ami lett ebből az egészből, ha már belekeseredsz. Igen. Már közönyössé válsz, mert azt mondta, hogy már nem akarod ezt csinálni, meg nem akarod ezt hallgatni. Nemet mondasz rá azért, mert nem azt nézed, vagy azt hallgatod, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja. És hogy nekem ő nem mondja azt, mert ja, igen, ő azt mondja, hogy igen, akkor én azt mondom, igen, hogy nem. Ha ő azt mondja, nem, én azt mondom, igen, és ez szomorú. Mert ez azt mutatja, hogy olyan szinten megmérgezte a politika az emberek életét, hogy már józanul nem is tudnak átgondolni, igen, dolgokat, nyilván, és nem a racionális érvek mentén döntenek. Amik mentén döntve egyébként lehet, megint nem, vagy éppen igen a válaszod, akár az olimpiára, de egyébként számtalan más példát lehetne mondani, csak amikor már tényleg azt nézed, ez fogja jó nekem megmondani. Nagyon fura. Visszakanyarod még egy picit ehhez a dologhoz, amit az előbb mondtál, hogy annak idején emlékszem, hogy nagyon-nagyon szerettem, most is nagyon szeretem és tisztelem a Moldova Györgyet, és imádtam a szatiráit. És mindig, amikor olvasgattam róla, hogy milyen dolgok történtek annó, nyilván ő is azért egy kicsit kiszínezte ezeket a történeteket, hogy milyen volt az 50-es évek itt Magyarországon, és hogy mennyi elképesztő, meg abszurd szituáció volt, és milyen dolg, tehát hogy az egész ilyen, így olvastam, és röhögtem, és fantasztikus stílusa volt, csodálatos íróról van szó, és hát mondom, nap mint nap megtörténnek ugyanezek a dolgok, ha. Most is 2017-ben. Igen, és ezért nem tudunk igazából egy jó ízűt röhögni rajta sokszor, mert így megkeseredik egy kicsit a hangulatunk attól, hogy belegondolok, hogy valójában ez nem egy filmszatíra, érted? Nem, valójában egy baromi nagy helyben toporgás. Így nem? Van, sajnos, ez nem egy mozdulat, ez érted. Hát mert a múltról ezt olvasni az vicces. A szórakozásban megélni. Persze, nem a sejt. Persze. Igen, most látok közben képeket. Vannak ilyen élő emberi installációk a Szél Kálmán téren. Hogy valaki oda megy, felfest egy ilyen kör, egy 12-est, egy 3-ast, egy 6-ast és egy 9-est, és odaáll, hogy 3 óra van. De ezt annyira bírom. Szóval, hogy ha talán nincs, akkor ez, és előre mozdította, hogy megjavítsák az órát. Most azt hívják egyébként, hogy nyugatinál nem működik, viszont a Szél Kálmán téren üzemszerűen működik most az óra. Hogy ez most így van, vagy nem, jelen pillanatban nem. Mi az üzemszerű, a tervezett üzemszerűséget? Ez alatt, vagy pedig amit megszoktunk tőle. Jó, ebben azért van egyfajta nagy internetfogyasztás is nyilván, mert ugye mi jut el hozzá? Nyilván mindig az, ami negatív, nem? Azt jobban szeretik az emberek. Hogy most mi volt előbb a tyúk, vagy a teljes, ez baromi nehéz, hogy azért írják, mert ezt, mert erre klikkelsz, vagy azért klikkelsz, mert ezt írják, nem tudom. De ha több pozitív hír lenne, ha több pozitív hírt írnának meg, ha kicsit azért a különböző sajtóorgánumok is keresnék a jó dolgokat ebben az országban, lehet, hogy kevés van, de néha egyet-egyet nagyobb csinadattával írnának meg, akkor nem mindig csak azt olvasnád, hogy mi a rossz, meg mi a jó, meg mennyit loptak, meg mit tudom. Ez, oké, ezt tudjuk, ez van, nem? Nem kaptinkás azért... barát a jó hír. Én szeretek pozitív éreket olvasni. Na hát vagytok így még egy ilyen. Én már nagyon ritkán olvasok el baleset, verekedős, halál, repülő, hogy szállt le, oroszok, mindig mutattál az Origo ilyen közlekedési baleseteket, igen, meg ilyen oroszok, ahogy verekednek. Én ezért teljesen tudatosan nem klikkelek, de hogy ha elkezdett keresni a jó híreket, és ha több lenne, nyilván nem klikkelnek annyian. De hogy lehet, hogy az is hozzátenne a közérzethez, ha kicsit, azért ezek az internetes felületek, portálok, sajtóorgánumok azt mondanák, hogy nem is 50-50-ben, mert tudjuk mindig, hogy a rossz meg a negatív sokkal többen klikkelnek, de kicsit ők is kutatnák azt, hogy miről tudok írni. Elolvasod, és úgy azt mondod, hogy de jó, ettől most jobb kedvem lett, mert ez is ez történt, mit tudom én, Mária remetén. Vagy átadtak egy szép kilátót, nem tudom, valahol. De kutyát nem érdekli nyilván. Ami legalább 60 centi magas. Igen. Na, ugye? Na, ez a baj, igen. Nagyobb. Átadtak egy kilátót 600 millióért, ami 20 centi magas volt, egy beton dolog. Ezt már akkor ellopták, amikor tervrajzom volt. De hogy virtuálisan én nem is látom. Nincs ott, sehogy. Egy méteres. Az a kilátó, ez egy konkrét történet, ez a kilátó. Egy 20 centis kör gyűrű, vagy nem tudom mi volt, amire így fölléptél. Aha. Hát tesó, hát legalább csinálj úgy, mintha megépítenéd, aztán vidd el, de legalább kezd el. Igen, nem, ezért kell mindig pozitíveket olvasni, meg nézni. Én például a híradónak mindig csak a végét nézem meg, amikor arról számolnak be, hogy milyen sokat gömbbe jödött a kis elefánt, meg a hanga. Van még ilyen a híradó? Végén én nem nézek híradót, mert ugye régen az volt, hogy ugye leültél este, mert hírészséged volt. Ma már a híradóban legtöbbször azt hallod, amit naponta már hatszor elolvastál, mert gyorsabb az internet, mint maga a híradó. Van még ilyen kis cuki oroszlán kétfejű delfin, meg örvös medve a Veszprémi állatkertben? Általában, hogy oldják azt a szorongást, amit okoztak. A híradókat azt így szerkesztik, hogy végignézed a híradót, és utána a végén ezt a kicsi pici szösszenet, ez olyan, mint hogy kapnád 10 irgalmat nagy pofont, hogy majd leszakad a fejed, és utána a végén egy savanyú cukrot. Én teljesen tudatosan nem nézek. Én értem, hogy vannak hírszerkesztési elvek, pontosan le van kutatva, hogy egy híradóban igenis kell. Ez nagyon kevés külpolitika, mert sajnos a magyar kevésbé érdekli, egy beszél hosszabb külpolitikát. Hát elkapcsolom, mert nem érdekli a magyar, én imádom a külpolitikát, nem érdekli. Tehát tök tudatosan szerkesztik, ezzel nincs baj. De hogy... Hát valahol tudatosan, valahol nagyon van, tudatosan. Valahol, igen, ott van a Vivian Stein. Igen. De hogy a végén akkor oldják a szorongást. Egy picit. A hóleopárdok születtek Shanghai-ban. És megnézed, hogy véletlenül se itt. Ott van, de a magyar állatkertben is egy csomó jó dolog történik. Hát az egy nagy sikersztori, például a magyar állatkert. Nem? Ami egyértelmű, történik hosszú évek óta. A növénykert is meg, igen. És akkor még sorolhatnánk, mert ott van a Nyíregyházi is, meg ott van a Veszprém, és tök jó kis állatkertek vannak. Bár te nem szereted az állatkerteket. Én nem szeretem az állatkerteket. De a gyerek szereti, ezért aztán most... Mindig a világ egyik legszomorúbb helyének tartom az állatkertet, ezt sokszor elmondtam. Ne menjenek a gyerekek között. Meg jó, meg jó körülmények között vannak. De a cirkuszhez szereted. Nem szeretem a cirkusz, a világ második legszomorúbb helyének a cirkusz, gondolom. Nem, az első a cirkusz, második az állatkert. De te nem szeretsz olyan helyen nyaralni, ahol a magyarok is vannak. A világ harmadik legszomorúbb helye, ahol a magyarokkal találkozom nyaralás közben. Most ne később folytatom. Tényleg, mindig szomorú leszek az állatkertben. Értem, hogy jó dolga van a jeges medvének, de azért őt erről nem kérdezték meg, hogy szívesen van-e 6 négyzetméteren. 30 fokos melegben. Augusztus elején meg a 6 négyzetméteren a farkas, aki ül, néz rám, és már felkelni sincs erre. Én értem, persze, meg lássa. Jó, a gyerek de legalább meg ott volt a Vidán Park. A Vidán Park számomra a világ negyedik legszomorúbb helye volt. És nagyon erősen lobbiztam, hogy bontsák el. És sikerült is. Azonnali bontást rendeltem el a Vidán Park számos, számos játékára. Ha, jó, az de, legalább, volt... de legalább a matróz zuhányzáshoz bejön, nem? Az viszont igen. Ne, az a világ hatodik legszomorúbb helynek. Azt tartom. Na, a Vidán Park az egy háromdimenziós mozgó múzeum volt szerintem az utóbbi 20 évben. Pont tehát, ezért volt szép, és tönkre csak akkor ne hívjuk Vidán Parknak. Mondjuk, hogy gyere el és vegyél részt a világ egyetlen mozgó múzeumában. És akkor, akkor máshogy megyek oda, nem? Mert én kicsit mindig megkeseredtem a Vidán Parkban. Azt mondják, hogy mozgó múzeum. Akkor... Hogy tetszik mondani? Csak óvatosan jövő. Már ez behallatszik a életben. Na most mi a baj? Az Isten áldjon meg. Hányszor voltál te a gyerekeddel a Vidán Parkban? Voltam egy csomószor. Mi? Hány éves volt? Három évvel ezelőtt zárt, de hány éves volt akkor a fiat? Három évesen elvittem, még egyszer emlékszem. Aha, mire tudott felülni? Fölült egy olyan, amit kicsit fölemelik, és ilyen tűzoltósat játszott. Akkor viszontlátásra, hogy három éves gyerekkel még nem lehet kihasználni. Nem, tök igazságtalan vagy. Az én nekem volt bérletem a Vidán Parkban a gyerekekkel. A legjobb nyarunk volt. Minden hétvégén ott voltunk. Vannak ingerküszöbbeli különbségek, de ezzel nincsen baj. Na de hát akkor a te gyerekednek hol van az ingerküszöbe? Nem tudom, én elvittem, hát rettentesen szenvedtem, de elvittem. De most nem a gyerekeim benyomásait mondom, hanem az enyémet. Hát te szenvedtél, de a gyerek... 23 évesen egy ilyen CCCP feliratú rakéta, ami beülni, jobbra dől, majd átmentél 100 forintért a hordóba. És ugyanezt éreztek nagyon jó volt. Komolyan értem. Azért, hogy átadták az állatkertnek, szerintem az egy hasznos területfoglalás volt, élvezik az állatok, hát azt ott azonnal le kellett bontani, Juli, legyünk őszintén. Végre makákó volt, láthatsz a ciklonon. Az nem volt Vidán Park, hát az egy szomorú hely volt. Őszintén szóval nem értek vele, de egyet az én gyerekeim nagyon-nagyon jól szórakoztak ott, és az a baj, hogy a te gyereked nem ért el azt a kort, hogy elkezdhesse élvezni. Az, hogy a te inger küszödődet nem ért el, hát ez egy dolog, neked nagyon magasan van. Nem azt mondom, hogy legyen Las Vegas, nem azt mondom, de szerintem tök jó, hogy bezárt. Gyereknek, egy 10 év alatti gyereknek ez tök élvezhető volt, és állandóan elkezdett, úgyhogy fejezd de be. De Júli, egy 10 éves alatti de gyereknek egy siófoki dodgem is tök élvezhető. Most arról gondolunk, hogy önmagában, mint az a szó, hogy Vidán Park, és az, amit jelent, az megállja a helyét az elmúlt 10 évben. Ha fölülteted egy ilyen körpónizással 8 éves gyereket, örül és ül a pónin, és ezzel nincsen semmi baj, mert ott tart. De ne egy 10 éves gyerek inger küszöbéhez mérjük magát a Vidán Parkot, érted? Hát ha most elmész vele, eszel egy vattacukrot, fölmész a várba, sétálsz, a gyerek tök boldog. Ettől még a Vidán Park nem egy jó hely, hát ez még egy szomorú bontásra váró hely volt, amit hál' Isten aztán fölismert a főváros. Júli, az elvarázsolt kastély még megvan. Mondom, hogy legyünk vidámabbak is. Voltunk. Legyen mindenki vidámabb, de a Vidán Park az egy szomorú hely volt. Voltunk, az egyik. Én is voltam, hát elvittem, hát kivittem, befizettem 2000 forintot, elmentünk az első akadályon, mondtam, hogy gyere benne, üljél föl a kvadra. Azt mondták, az 300 forint. Mondom, tesó. Most gomboltak le egy 2000-essel, meg mondjuk a gyereknek egy 500-ért. Mondom, akkor mire fizettem? Hát van a mindenes, valami fizetős, adjál 500-at, kvadosszad a gyerek két kör. Hát mondom, jó, akkor megyünk tovább. A 2000 volt ebből a múzeum, hogy belépő. Az összes többi pedig használt mi, érted? És műtárgyakat használattál. Mikor van olyan, hogy hazavihetted, hogy mit tudom én, ja, hogyha nem vagy árpi? Érted? Nem vihetett az a Mona Lizát. Jó, egyébként a kristálem vasút, hogy az a 9 és a gyerekem a mai napig emlegetik a Vidán Parkot. Jó, de egyébként jó is, persze, de hát én most nem a gyerek szemszögében mondom, igen, persze. Végre elvittem. Mire lehozták őket a hullámvasútról, érted a másik? Egyszer mondjuk tényleg felragadtak. Na jó, van, köszi, Júli. Hármasugrás játszunk mindjárt, jó? Reméljük, hogy ez pozitív hír, úgyhogy tessék jelentkezni a játékra. Jövünk mindjárt, jó? A napslágerét még akarunk mutatni? Akarjuk, gyorsan megmutatjuk a napslágerét. Vadászatok, fülejetek, 10 után keresétek ezt a dalt. Ez ma a napslágere a Rádió Egyen. Közben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Nyílégy hallgató, hogy a 70-es években voltam gyerek, de 40 év múlva is ugyanarra ülnek a gyerekek. Igen, ebben ezért volt valami szerethető is ugyanakkor. Is. Igen, kicsit az ember kiment nosztalgiázni. Igen. Na jó, a 9:30 múlt pontosan 1 perccel. Keresétek a napslágeri 10 után 30 ezer forintért, jó? Selena Gomez daláról van egyébként szó. Jó? Mi pedig jövünk nem sokára, hármasugrás. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három negyed 10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek a Rádió Egyen. Gyerekek, vadonatúj, gyönyörű, kényelmes, isteni székeink vannak. Megérkeztek. Nagyon szépen incsi, köszönjük incsi. Őket. Jaj, de jó, a kis derekamnak. A kis derekadnak, a kis popsikádnak. Incsi-fincsi kis szépeken ülünk, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépek egyébként, és nagyon kényelmesek. Így van, így van. Neked pedig szerzünk egy ülésmagasítót. De hát ez... ilyen, nem gond nincsen. Jaj, de jó. Igen. Hát, amivel öregek vagyunk már, nekünk már kényelmes. Nekünk már kényelmes székkel. Jaj, de jó. Nagyon jó támasztja a derekamat. Nagyon kellemes. Állítható. Tényleg? Az is, a deréktámasz is. Igen, három kallantyús. Bizonyám. Három kallantyús. Egy, kettő, három, itt a másik. De hiszen csak két kallantyúsat rendeltünk. Igen. Na játszunk, itt van, hallgatunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Szia! Kriszti, hello Kriszti, honnan hívtál minket? Budapest 13. kellett. 13. kellett. Dolgozol otthon vagy, mit csinálsz? Mindkettő, mert itthon távmunkában dolgozom. Távmunkában dolgozol. Uh-huh. Na jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem könnyű. Abszolút vihető. Figyelj, Kriszti, így szól az első. Jó, melyik gabonaféle erjesztésével készül a szaké? Milyen pálinka? Rizs pálinka, így van, ügyi vagy, abszolút. Rizs pálinka nevű. Ami inkább ugye bor, rizsbor. Csak pálinkaként van így elhíresülve, de ez egy bor. Kösz. Hogy mi legyen a második kérdése? Jó, hát persze. Így szól a második kérdés. Hogy nevezik a Franciaország és Spanyolország között elterülő országot? Franciaország és Spanyolország között elterülő ország. De egy nagyon pici ország. Így van. Andorra. Már az első szótagra mondtuk, hogy igen. Így van, nagyon jó. Nem, csak másik picire gondoltam, de az Liechtenstein az máshol van. Az egy picit máshol van, igen, Andorra. Nagyon szép fekvésű kis, pici kis törpe. A Pireneusokban. Így van, így van. Menjünk tovább? Persze, játszunk. Hogy így szól a harmadik kérdés. Melyik legendás akciófilmszár filmjei a rendőrsztori a Balhé Bronxban? És a csúcsformában, igen. Tessék. Hogy ment ez ilyen jól, Kriszti? Csodálatos ember. Filmekben jó vagyok. Tényleg? Még, de az egy külön érdem, hogy még Jackie Chan filmekben is, mert azért ahhoz nagyon kell szeretni. Azért azt ismerem. Nem mindenki. Nem mindenki ismeri annyira az ő filmjeit, nagyon szép megfejtés volt. Oké, van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod. Köszönöm szépen. És figyelj, mutatok még egy hétvégi programot, ide is el tudsz menni, hallgass meg. Nyereménye egy két fő részére szóló belépő a Budapest Bócsóra február 23-a és 26-a között a Hung Expo Budapesti Vásárközpontba. Na mit szólsz? Köszönöm. Hajókiállítás, motorkiállítás, minden lesz ott, úgyhogy jó program. Jó. Nézelődni ki tud menni az ember. Jó? Király, köszönöm szépen. Kriszti, küldjük a Rádió 1-es ajándékcsomagot, fuszi. Köszi, puszi, köszönjük hiattó. Szépen, ciao, hello. Na, mi mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel, milyen témáink voltak. Egyrészt felhívtuk Zaher Gábort, drága toxikológusunkat, hogy segítsen nekünk egy kicsit eligazodni Kim Jong-nam halálával kapcsolatban. Ugye megdöbentő felvételeket lehetett látni a napokban, egy Kuala Lumpuri repülőtéren odalépett hozzá két ember, valamit beledörzsölt az ő szemébe. Először szegény csak a látását vesztette el, és mire beért a kórházba, halott volt. Felhívtuk Zaher Gábort, hogy ő mire gyanakodik ilyenkor, mi lehet. Nyilván egy csomó minden olyat fejleszt, például az észak-koreai katonasság, amit magyar toxikológusok... És ő is Kim Jong-unra gyanakodik. Igen, nem ismernek. De mégis megkérdezzük, egy kicsit meséljen nekünk erről a világról, hogy milyen gyorsan felszívódó mérgeket ismer, és mivel kenhették be az ő szemét, ami ilyen gyors, szörnyű halálesetet okozott. Ez volt az egyik témánk, nem annyira vidám, minden esetre azt gondoljuk, hogy kell erről beszélni, és érdekes volt, amit a Gábor mondott. Valamint beszéltünk az úszó aréna átadásáról, ami úgy vetődött föl, ugye, hogy szóba jött, hogy viszonylag csendben adták át tegnap hosszú Katinkának a kulcsot. Nem volt túl nagy sajtóvízhang, és aztán eljutottunk egy bizonyos ügyig, amikor is melegúszókat ugye nem engedtek be egy úszodába úszni. A magunk humoros, könnyed módján próbáltuk ezt az egyébként szomorú történetet valahogy feldolgozni. Persze, amit meg is írhatok, így is, meg úgy is, hogy igen, hogy mi melegeztünk, meg ők melegeztek. De azt csináltok, úgy, amit akartok, kedves újságírók. Igen, a történet önmagában azért szomorú, hogy idáig jutottunk, hogy valakiről kiderül, hogy meleg, és akkor azt mondják, hogy hozzánk. Hozzánk már pedig nem jön úszni. Nem vonulni akartak, csak sportolni. Igen, na jönnek már is a nap legjobb pillanataim. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 6 perc van pontosan, 10 óra, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, aztán szépen lassan elköszönünk. Ha felveszi és mondja, hogy Reggeli Show, akkor kap egy jó kis Rádió 1-es ajándékcsomagot. Ha nem... Akkor bukta. Ne, akkor, akkor ezt most elbukta, így van. Úgy mondom, hogy a Szilágyi Erzsébet fasorról lassú haladás. Nejem szerint olyan idő van, hogy a pasik rügyezni kezdenek. Az biztos is. Kis napsütés, rövid szoknyák. István küldte nekünk. Három személyautó, egy teherautó szaladt egybe, óriási a dugó, úgyhogy kerüljetek. Jó, hát akkor ez ma nem. Úgy látszik, hogy beért dolgozni a hálgatónk. Ma van a Fanándinak a sajtótájékoztatója? Hazajött, itt van. Ó! Hát akkor lehet, hogy holnap-holnap után esetleg simán rajta lehettek. Rajta vagyunk, sajnálom. Igen, hát. Na ezért nem mondtuk, hogy már keressük, hogy nehogy ezért ne utazd. De ne, a műsor fontosabb, mint én. Na ne. Na jó, ez nem igaz. Én fontosabb vagyok. Meghökkentem valamit. Nem, ha tud jönni, jöjjön holnap-holnap után, annak ellenére, hogy én nem vagyok. Hát nagyon szeretjük, nagyon drukkoltunk neki, olvastuk a blogját. Elképesztő az a teljesítmény, amit végrehajtott. Úgyhogy hát ha ma már ő túl van a sajtótájékoztató, nyilván a szponzorok miatt először ezt kell ugye megcsinálni, nyilván a sajtótájékoztató, utána már jöhet holnap-holnap után, úgyhogy ha tudjátok, hívjátok meg. Nagyon szeretem, csokoltatom. Jó, olvastam a blogját. Olvastam a blogját, kérdezni, mi a Reacher, miért kellett riffet cserélni? Reacher, mi a riff? Nagyon unalmas riffolni, már a Deep Purple is szarra játszottam. ref, miért cserélt reffet? Hogy cserélt reffet? Miért húzott a Reacher mindig egy kicsit? Olyanokat írt, megőrülök, de nagyon, nagyon szerettem az ő blogját. Hát mekkora eredmény, nem? Na, tényleg, hihetetlen. Hihetetlen. Nem baj, most mész kipéned magad egy kicsit, vár Nessebar, és a napos part. Nessebar, gyönyörű, egy ilyen kis ékszeres doboz, gyönyörű egyébként. De jó lesz újra visszamenni, nem? Igen, na most ott ilyen 16-18-ok van, egy kicsit lesz csak melegebb, úgyhogy ja, meg gondolok rátok mindenképpen. Fürödni nem fogtok, na de hát minden nem lehet. Hétköznap se, úgyhogy. Azok a csodálatos fiús nyaralások. Semmi nem változik az életem, hogy hétköznap se teszem. Úgyhogy igazából ugyanez. Képzeld, Viki, utoljára a bulirepcsiben voltunk itt, hát el sem mesélem, hogy mi történt. Biztos nem is örülnél neki. Igen. Na jó van. Legyetek nagyon ügyesek, holnap után ketten vagytok, illetve pontosabban nem, mert ugye itt van Juli is, jön Fanándi is, vendég lesz valószínű, itt van Anita is, aztán jövő héten ti is csatlakoztok, jöttök ti is Nessebarba. Így van. Napos partra, utána jöttök egy picit, én felmérem a terepet addig. Tudod, hogy a Bulgária leghomokosabb tengerpartjáról beszélünk. Igen, tudom, azért megyek oda. Nem kell érted. Nekem mondtad? Ez most megint nekem mondtad? Miért kóstolgat? Igen. Nem, Burgaszba megyünk, úgyhogy nem. Tehát mi messzebb leszünk. Na az jó, igen. Úgyhogy jövő héten nem vagyunk, egy hét pihi, és de tessék figyelni, mert hogy lesz best of, és elindul majd egy promónk, amikor is olyan hölgyeket szeretnénk megörvendeztetni ugye nőnapra, akik kicsit úgy érzik, hogy a párjuk nem foglalkozik vele, meg elhanyagolja, meg hát nem kap elég időt, elég szeretetet, valakit kiválasztunk majd. Törődést, így van, és a nőnap alkalmával szeretnénk egy kicsit boldogabbá tenni. Jövő héten indul a prom, úgyhogy figyeljetek és írjatok, jó, ha úgy érzitek, hogy azért rátok ez kicsit igaz. Jó? Elintem sok ilyen nő van. Biztos, hogy igen. Így van, és a férjetekkel most nem kell foglalkoznod, mert úgyis velünk mehettek majd el egy hétvégén. Így van. Na jó munkát nektek, gondolok majd rátok. Szevasztok! Ciao, ciao! Hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.